Üdvözlet itt a Fókusz csoport közös többszörös című műsora. Ma a nőkről fogunk beszélni és a nők szerepéről a munkavilágában, a médiában és a politikában. Beszélgető társaink, akiket kifaggatunk, Bányai Judit, online marketing... Szóval Bányai Judit, online tartalomgyártó és vállalkozó, Dezsényi Eszter, zenei menedzser. Dezsényi Eszter, zenei menedzser. Várjál, mindjárt kimondom, jó? Dezsényi Eszter, zenei menedzser, és Donát Anna, a Momentum Európa parlamenti képviselője. Sziasztok. Ez elsőre sikerült. Európai parlamenti. Mindegy. Európai parlamenti képviselő Momentum. Momentum. Sokkal rosszabb, de legalább. Na, de hogyha már így kicsit törjük meg a jeget, mert látom, nagyon feszültek vagytok. Mi a kedvenc női sztereotípiátok? Nekem a hiszti. Hogy a nők hisztíznek, azt nagyon szeretem. Csak meg. Nem láttál sose? Hogy a nők hisztíznének? Az abszolút láttam, meg nyilván tudnak is, de szerintem férfiak is tudnak hisztizni nagyon sokszor. De amikor egy nő reagál valamire, és mondjuk én azt gondolom, hogy jogos a reakciója, azt nagyon sokszor hisztinek könyvelik el, csak azért, mert megjött neki. Mert igen, tényleg, mert megjött. De szerintem ennek a következő szintje az erőszakos picsa. Ó, igen. Az a sztereotíp, amint persze. Határozott vagy, vagy érdekérés, akkor te vagy az erőszakos picsa. Igen. Valaki dugja már meg. Ja, ilyet nem mondunk. De ezt gondolják. Hú, engem azt tud még kiakasztani, hogyha az öltözködésben próbálnak beskatujázni valakit. Szóval, hogyha valaki bizonyos pozícióban dolgozik, akkor a szabad idejébe se öltözködjön úgy, ahogy szeretne, hanem a pozíciónak megfelelően. Szóval ha van felső vezetésben valahol nő, ha előfordul ilyen, akkor ő se szabad idejében ne engedje el úgy magát, ott is legyen mindenhol tartása. Ez engem tudja osztani. Legtöbbször igen. Igen, mert hogyha viszont egy felső vezető férfi engedi el magát, akkor ő nagyon ilyen cool főnök lesz, viszont hogyha egy nő, akkor meg nem tudom. Igen, utána nem veszik annyira komolyan esetleg a munkában. Fesztiválra is én öltönybe kéne mennie? De bocsánat, a Anna Marint szétszették, mert elment fesztiválra, fesztivál öltözetben. Ez igenis létezik, hogyha egy nő úgy öltözik a munkáján kívül, ahogy amúgy öltözne, akkor tehát alapvetően, sőt, mindig a női ruházaton van a hangsúly. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mondasz, előbb fogják azt mondani, hogy miért áll szét bordrosan a hajad, az tök mindegy, hogy zúgó esőből jöttél be, vagy miért így nézel ki, és csak utána a tartalmat nézik. Igen. Egy férfinál nézhet ki bármennyire szétcsúszva, azt fogják nézni, mit mond. Az első témánk az a munkavilága lenne. Nem miért? Akarsz az idézetet? Ja tényleg, bocsánat, van egy idézetünk előtte. Majd ki kell találni, kitől idéztünk, és akkor mondjátok meg a véleményeteket erről. Mert egy nő vagy férfi, vagy hogy személy szerint kitől idéztetek? Hát szerintem, lehet, hogy felismeritek. Vannak mindig néhány idézeteink, amikre lehet reagálni. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Nem az a dolguk? Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Valakinek gyereket szülni, anyának lenni. A kettő kizárja egymást? Nagyon úgy tűnik, igen. Hogy leszel anya, hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású nem tudom ki vagy. Nem tudom hány forintért. Ez nem a Kovács Ákos? Nyert. Köszönöm szépen. Igen. Mi a véleményetek erről az idézetre? Igaza van. Igen? Ha. Nagyon igaz? Persze. Hogyne, nem is értem, mit keresünk itt, hiszen konyhában most éppen ki van. Ez egy nyilván óriási fasság ez az egészen. Bocsánat, nem szó szabad káromkodni, de hogy... Nem. 2022-ben... De csak ezért, igen, mi káromkodhatunk. Neki még szabad. Akkor mindig mondjátok ki helyettem, létsző káromkodás. Azt hiszem 2021-ben vagy 22-ben nyilatkozta ezt az Ákos, ha jól emlékszem, akkor nagyon nagy port kavart. És hogy én nem akartam elhinni, hogy ő tényleg így gondolkozik, mert nem akarom elhinni azt, hogy van 2021 vagy 22-ben olyan ember, aki ténylegesen azt gondolja, hogy a nőnek az a dolga, hogy szüljön, gyereket neveljen és konyhában legyen. Semmi gond szerintem azzal, hogyha van olyan nő, akinek ez a hivatása és ezt szeretné csinálni, ezt mindenki döntse el maga, de hogy általánosan ezt kijelenteni, hogy csak akkor tud egy nő kiteljesedni, ha ő gyereket szül és a konyhában van és kiszolgálja a férjét, mint egy rabszolga, kibaszott ciki és vérlázító. Valahova tartozni, tehát hogy önmagában a nő az nem lehet egy önálló, felnőtt entitás, ahhoz kell egy férfi, akihez ő tartozhat, és akkor úgy lesz ő egy egész, hogy van fénye. Igen, ő egy eszköz a férfi életében. De szerintem ebben a legfelháborító, hogy ő egy ismert közszereplőként mondja ezt, tehát hogy engem nem érdekel, hogy ő amúgy mit gondol a világról, tehát tőlem gondolhatja ezt. Azokat a nőket sajnálom, akik a környezetében van, de azt gondolom, hogyha olyan példát látnak a nők, ahol megtanuljuk, vagy érzik, hogy mondhatnak nemet, és elkerülhetik az ilyen férfiakat, mint Kovács Ákos, akkor tőlem azt gondol otthon, amit szeretne. A probléma az, hogy egymás után, abban az időszakban politikusok, közszereplők elkezdték ezt a mantrát a női principiumról. Szerintem, hogyha bárkit megkérdeznénk, fogalma nincs, hogy mit jelent az, hogy principium, de azt tudják, hogy a nőnek a helye a konyhában van, ennyi. És ez a probléma, hogy ez egy minta, amit látnak a fiatal lányok, és az, ja igen, akkor kirenyítsam a számot, ha nem ezt szeretném. Tehát önmagában az, hogy ki mit gondol a világról, tőlem gondolt baromságot is. Csak ne protezsálja rá másra. Csak a négy fal között csinálja. A négy fal között legyen bunkócsáva, igen. Meg evidenciaként tekintik azt, hogy egy nő akar egyáltalán gyereket vagy családot alapítani, mert szerintem a mai világban teljesen elfogadott lehetne az, hogy valaki nem szeretne gyereket, így a tudatos gyermektelenség mellett dönt. Nem tudom, hogy csak, és ez is olyan dolog, ami csak a nők esetében van. Szóval egy férfival kapcsolatban nem gondolnak arra evidenciaként, ott nem fogják megkérdezni sosem egy állásinterjún, hogy figyelj, ti mikor akartok gyereket vállalni? Az állásinterjú szempontból speciális, nem? Csak hogy mondjuk... Tőlem annól megkérdezték. Hogy mikor szülsz? Nem, hanem hogy ezt azért asszony gyerek. De volt ilyen. Ilyen családi összejövete nekem biztos, nem? Nem, amikor beléptem. De ez nem lehet, hogy amiatt, hogy akinek van felesége, családja, mint férfi, az megbízhatóbb. Tehát, hogy ahhoz egy pozitívabb asszociáció szokott általában társulni a férfiaknál, még a nőnél az a para, hát ha még nem odatak az lesz, a hogy másnaposan bemész dolgozni, hanem egy igazi családapa, összetart mindent. Biztos kemény munkás, mert el kell tartani azokat a gyerekeket. Hát amúgy lehet, vagy hát valószínűleg ez is benne volt, de ez nem tudom, hát ez már 2017 és állami szféra, úgyhogy... Részben amúgy ez a konzervatív hozzáállás is. Az plusz pont lett volna? Igen. De épp ez az, hogy nálad úgy kérdezték, hogy ez egy olyan indok, amiért megértik azt, hogyha esetleg nem mész be a két ünnep között dolgozni, vagy bármi ilyesmi, de nőknél inkább az van, hogy szívják a fogokat, hogy hú, ha ez a nő még itt beszül, akkor 3 év kiesik, hát nem is tudom, hogy kalkuláljak ezzel. És szerintem, amit nem mondanak hozzá, mi mindig a szüléssel jövünk. De a női munkavállalásnál nekik a legnagyobb parájuk nem is az, hogy kiesünk fél évre, egy évre, két évre, hanem hogy ezek a gyerekek állandóan betegek, basszus. Tehát, hogy nem lehet rá építeni heti szinten sem, főleg ha több van, mert ezek egymásnak adják a vírusokat, tehát kell nekem ilyen? De ezek bejön a csávó, végigköhög mindenkit, az úgyis majd a gyerekes nőket fogja csak lebetegetíteni, mit tudom én, de hogy van ez az előítélet, hogy a gyerek az gond, miközben azt halljuk mindenhol, hogy ha meg nincs gyerek, akkor viszont nulla teljesítményed van. Tehát, hogy van egy ilyen 22-es csapdája, hogy egyszerre várja el a társadalom azt, hogy te legyél gondoskodó családanya, szüljél minden nap, de közben azért legyél dolgos nő is, akinek viszont nincs gyereke. Vagy ahogy én mostanság megszoktam élni, alapvetően azt várják el tőlünk, hogy úgy dolgozunk, mintha nem lenne gyerekünk, úgy neveljünk gyereket, mintha nem lennénk munkánk, és úgy néznénk ki, mintha se munkánk, se gyerekünk ne legyen. Tehát, hogy konkrétan ez a köszivasz. Szerintem igen, csak ennyit kell lehozni. Nyilván munkahely válogatja. Van olyan munkahely, ahol sokkal megértőbbek, meg lazábbak, van ahol ezek szigorúbbak, de hogy a munkaadóknak kéne lazábbnak lenni, vagy az államnak kéne egy olyan szabályozást csinálni, ami nem különböztet meg ennyire. Szerintem az államnak kéne. Nem tanultam sosem gazdaságot, meg semmi ilyesmit, de szerintem az azon a vonalon érdemes lehet elkezdeni gondolkodni, hogy mondjuk a várandós nőket, akik gyesről, csedről, már nem is tudom mi az utolsó szakasz, ami van, de hogy arról sokkal könnyebben visszaintegrálják a nőket a munkaerőpiacra. Meg szerintem ösztönözni is lehetne a férfiakat arra, hogy ők is például fele-fele arányban legyen megosztva az, hogy anyuka vagy apuka marad otthon, de ez meg nyilván a fizetéseken fog múlni, úgyhogy nyilván a munkáltatónak is dolga lenne ez, mert addig, amíg a férj az majdnem kétszer annyit keres, mint a nő, vagy ha ugyanabban a pozícióban vannak, akkor is valamennyivel többet keres a férfi, mint a nő, akkor nyilván a férfi fog a munkában maradni, nem ő fogja feladni a pozícióját, meg azt a fizetést. Meg ez ilyen csapda is, nem, hogy nehéz kilépni, hogy ha kiesik a nő két évre, akkor a férfi addig tud fejlődni, és utána már, ha ő többet keres, akkor már mindig neki éri meg dolgozni, és akkor egyre jobban lemarad a nő. És ez egy olyan dolog, amit nem tudom, hogy hogy lehet megoldani. Ösztönzőkkel. Tehát egyrészt szerintem az államnak van egy társadalmi norma alakító szerepe is. Erről sokkal kevesebbet beszélünk. Tehát az, hogy mit tartunk normálisnak, tehát mindannyian itt most a sztereotípiával élünk, hogy két évig otthon maradni. Ki mondta, hogy két évig? Tehát ez lehet bármi is. Sőt, az is lehet, hogy egy év után mondjuk visszamegy 4 órában a nő, és utána 6 órában is, utána 8. Tehát, hogy ez lehet lehez keverni, és a flexibilis munkavállalása. Ha az állam ezt ösztönözni a munkáltatókat, hogy neki megérje, hogy a nők minél hamarabb csak apránként érjenek például vissza. Tehát, hogy azek, amit a Judit mondott, az ösztönzők nagyon fontosak, a munkakultúra és a társadalmi kultúra alakítása is, mert a cégek azért sem állnak át, mert a társadalomnak az elvárásai a nőkkel szemben sem ez. Tehát az a nő, aki nagyon hamar visszamegy dolgozni, az megkap minden kígyót béket. Hogy nem jó anya vagy, ha nem vagy otthon. Mi az, hogy bölcsödébb vagyod a gyerekedet? Van-e egyáltalán elég bölcsöde? Hát a munkáltató csinál-e bölcsödét a saját cégén belül? Mennyire családbarát ez a történet? Tehát egy csomó ilyen dolog van, amit az állam tud ösztönözni, a cégek viszont, hogyha megéri nekik, meg fogják tenni. Tehát hogy ez a piacnak a nyelve. Ezzel semmi baj nincsen, hogy mindenki máshogy csinálja. Én is azt látom most, hogy így nagyon családbarát a kormány, csak közben... Hát addig, amíg meg nem születik a gyerek, addig... És utána most az óvik, meg bölcsödében akkora hiány van, hogy egyszerűen alig lehet bekerülni, és akkor ez már rögtön nem is olyan családbarát. És most én azt látom, hogy az óviban olyan borzalmas a helyzet, alig van valaki, ilyen 30 gyerekenként. Meg ha már két gyereked van, akkor nem veszik fel a bölcsödébe, mert úgyis ott van a nagyobb, akkor a nagyobbal együtt minek járjon bölcsödébe, hiszen úgyis otthon vagy a másikkal, vagy pont fordítva, és ott áll az anya, hogy jól visszamen a 4 órába dolgozni, de hova rakjam a két gyereket, apa nyilván dolgozik, bölcsödébe nem adhatom be, mert nem tudom, mert nem engedik, nem veszik fel. Nálunk rendszeresen volt ilyen példa családon belül, hogy nem vették fel a bölcsödébe, holott nem tudom, de szerintem kötelező lenne felvenni. Hát nem szociális tudom, hogy működik. De szóval, hogyha tudják, hogy megvan egy bizonyos fix keresete. Igen, óvi az már kötelező, a bölcsöde az nem. És ott szociális alapon döntenek, hogy ki az, akit felvesznek, ki az, akit nem. Szerintem úgy a gyakorlat sajnos borzasztóan eltértett, hogy attól függ, hogy melyik bölcsi igazgatóról beszélünk ebből a szempontból, hogy nagyon sok helyen igazad van. Más helyen meg azt nézik, hogy én ezt most tudtam meg, hogy az állami bölcsikben is vannak helyek, amik fizetősek, tehát kvázi a listás hely, és sokszor üzleti alapon, mert hogy muszáj nekik üzleti alapon gondolkodniuk, mert semmi pénzből tartják el a bölcsödeiket, azt mondják, hogy hát ott van otthon egy gyerek, akkor inkább mondjuk azt az anyának, hogy figyelj, egyel több az már nem tök mindegy, cserébe fel tudunk venni valakit, aki valamennyit be is fog fizetni, mert muszáj nekik, mert a játékokra nincs pénz, nem vagy a dadusra, tehát hogy... És itt jön az állam szerepe megint, hogy ezen neki kell tudni segíteni, mert arra van pénz központilag, amire van politikai akarat. Anna, te látsz valami európai országot, ahol ezt jól megoldottál? Hát nyilván szeretünk jönni az északi országokkal, és azt gondolom, hogy nem véletlenül, tehát hogy a finn gyerekek a legboldogabbak, nem véletlenül szokták hozni a finn oktatási rendszert. Szerintem annyit lehet nyugatról ebből megtanulni, vagy az északi országokból, hogy ahol van politikai akarat arra, hogy a család egy funkcionális egység legyen, és a boldog család az boldog munkavállaló, a boldog munkavállaló termeli a GDP-t, a GDP, ha magas, akkor vissza lehet forgatni a közszolgáltatásokba, azaz iskolába például. Tehát aki holisztikusan az egészet átlátja és egy ilyen kormányzást akar létrehozni, ott meg tud történni. De hát, és erről vannak amúgy videók a YouTube-on is, hogy például Finnországban sem volt mindig ilyen a rendszer, hanem ott született egy politikai konszenzus az oldalak között, egy akkor baloldali kormány kezdte el nyilván, hogy rakjuk rendbe az oktatást, legyen ingyenes az étkezés, legyen ingyenes a tankönyv mindenhol, hogy minden finn gyerek ugyanabból a startvonalról tudjon elindulni. Hogy utána, amikor már a munkavállalás a kérdés, akkor már teljesítményelvűség tudjon és a piacgazdaságnak a logikája működni. És utána a kormányokon átívelve ehhez tartotta magát jobbtól-balig mindenki. És most pár évtizeddel később itt a finn oktatás, mint akit mutogatnak. Visszatérve a munkavilágára, és most elvonatkoztatva a gyerekektől, hogy ti a munkátok során mennyire tapasztaltok pozitív vagy negatív megkülönböztetést? Te egyszer hallottam, hogy beszéltél egy élőben is erről. Igen. Nem tudom, hogy volt pár ilyen példa, vagy sosem? De soha nem. Nem, mert nyilván a zeneipar, de nem csak a zeneipar, nagyon sok szakmára és sokféle foglalkozásra lehet azt mondani szerintem, hogy egy tipikusan férfiak által dominált szakma, de a zeneipar az ilyen tényleg extrán az, nem csak előadói oldalról, hanem háttérdolgozói szempontból is. És fiúklub? Hát ilyen fiúklub, és például női turnémenedzser, mert én turnémenedzser is vagyok, előadókkal járok koncertekre, helyszíneken intézek dolgokat. Pont amikor jöttem mindefele, akkor gondolkoztam, hogy hány darab női turnémenedzsert ismerek, és négyig jutottam. Pedig azért elég sok zenekar van Magyarországon, és most magam ellen fogok beszélni, de nem egy agysebészet megcsinálni. Tehát nem arról van még szó, hogy még egy nő is képes rá. Nem, de nem kellene hozzá olyan, nem tudom én, különleges képességek, vagy három diploma, ami miatt elrettennek tőle az emberek, hogy hozzákezdjenek. Rendszeresen, nekem a barátom a hangtechnikus, a Krubi produkcióban, ahol én is dolgozom, és én ezért, ha ott vagyok a Krubiban valahol, akkor én mindig a hangtechnikusnak vagyok a barátnője. És már mondtam neki, hogy csináltatok egy pólót neki, hogy a menedzser pasia vagyok, mert hogy nem. Az rendszeres, hogy elmegyünk egy koncertre, és ha mondjuk olyan színpadmester van, vagy olyan hangtechnikus, olyan technikai stáb, akivel még nem találkoztam, hozzám nem szólnak, a sofőrünkhöz beszélnek, holott a dinamikánkból egyértelműen látszódik, hogy én vagyok akihez oda kell jönni kérdezni, meg ordibálok, meg jó, nem ordibálok, de hogy látszik az, hogy mi a dinamikánk, és hogy nekem mi ott a szerepem. Sokszor nem mutatkoznak be, oda megyek, szeretnék bemutatkozni, leküldenek a színpadról, hogy figyelj, a barátnők létszik, ne jöjjenek fel a színpadra, jó? Tehát barátnők lent várjanak, és még állok, és na, bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de néha nagyobb a faszom, mint azoknak az embereknek, akik ott állnak fenn a színpadon, és így néha elvesztem én is a türelmemet, mert hogy én nem tartom magamat egy ilyen csajos csajnak feltétlenül, nyilván ebben az is valószínűleg benne van, hogy amit csinálok, akkor ott egy picit idomulnom kell akaratom ellenére is, hogy keményebb legyek, hogy szabadszájúbb legyek, hogy oda merjek mondani dolgokat, amiket nem biztos, hogyha ilyen lányosabb vagy nőiesebb nő vagyok, akkor ez így illene hozzám, vagy megtenném. De rendszeresen, de már röhögök rajta, mert nem tudok mit csinálni, de hogy mellette meg azért picit zavar, hogy még mindig ott tartunk, és azért én egy olyan produkcióval dolgozom, amit ismernek az emberek, viszonylag sokat koncertezünk, sokszor megyünk vissza ugyanoda, és még mindig ott tartunk, hogy te melyiknek vagy a barátnője, bocsi, légy szíves, menj le a színpadról, meg én értek technikai dolgokhoz, mert a barátom hangtechnikus, megtanultam, hogy kell egy URH rendszert összerakni, és akkor a hangtechnikus srác, aki tek, bocsánat, ezt majd vágjátok ki, képről látott pinát, és akkor oda jön hozzám, és akkor kiszedi a kezemből a mikrofont, hogy ezt nem úgy kell csinálni, elbassza az egész koncertet, mert úgy kellett volna csinálni, hogy én mondtam, és a kezem már csak így röhögök, és hazamegyek, és aztán kicsit sírok, és aztán megröhögök tovább. Nem lehet ezzel mit kezdeni, én így próbálom meg. Én most már vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy több mint hat évet csinálom, vagy dolgozom a zeneiparban. Én nem magamat sajnálom, meg nem azokat a nőket sajnálom a zeneiparon belül, akik már benne vannak, hanem azokat sajnálom, akik emiatt nem mennek belekezdeni, mert nem egyszer szemtanúi, fültanúi, gyakornokok, most kezdik el, stb. És ezt látják, hogy ez történik. És nyilván elmegy tőle a kedve, mert miért nem menne tőle a kedve, hogyha folyamatosan csak azt a visszajelzést kapja, hogy figyelj, azért, mert te nő vagy, te nem fogsz érteni hozzá, ami nettó fasság. És nincs is fejlődés a 6 év alatt, hogy egy kicsit... Ez szerintem nyilván van fejlődés, de most, hogy mondjam, nem látom azt, hogy ez hogyan tudna fejlődni, ameddig elmegyünk a, nem tudom én, XY falunapra, ahol tényleg ugyanazt fújják, amit idézetben felolvastok a Kovács Ákostól, ott nem fogom tudni megértetni a helyi hangtechnikussal, hogy értsd meg, hogy én nem csak a konyhában jöttem ki, és azért vagyok itt, mert kész a pogácsa, hanem azért vagyok itt, mert idehoztam egy produkciót, amit leszerveztem, és technikai és képbe vagyok mindennel. Nyilván van valamilyen, nem is tudom, hogy hívjam ezt, van valamilyen pozitív változás, de ez azért van, mert, és emiatt is bocsánat, hogy ezt mondom, kihaltak azok az emberek, kezdenek kihalni azok az emberek, akik még bele voltak ragadva ebbe a mindsetbe, hogy akkor a nő az mit keres a zeneiparba, hát takarodjon innen, ez egy fiú szakma, rock and roll, és kurvák meg kokain, majd ezt is vágjátok ki akarjátok. És ezek amikor így kihalnak belőle, és jönnek a fiatalok, akik már azért másként gondolkoznak, velük azért ők teljesen másként szocializálódtak, ők már nőkkel együtt dolgoznak, és ezáltal könnyebb elfogadniuk azt, hogy nem feltétlen egy 50-es férfi a menedzser, hanem én. És ezt néha nem szeretik, de hát ez meg ilyen. Viseljék el. De hát ezért fontos amúgy, hogy csinálod, illetve több olyan kéne, mint te. Mert különben az újabb fiúk, generációk ugyanebben a szakmában is abba szocializálódnak, mint az, akiről azt mondta, hogy na végre már a nyugdíj felé tart. Abszolút, csak pont van két vokálosunk a produkcióban, és ők tényleg ilyen nagyon csajos csajok, nagyon szerettem őket, és ők kérdezik tőlem mindig azt, hogy én miért vagyok, miért kiabálok, mert miért vagyok mindig ilyen kemény, meg miért viselkedek így a színpadon, és hogy őket ez így szokta frusztrálni. És így próbáltam nekik elmondani, hogy lányok így se vesznek engem komolyan, hogy egy tök erős, odamondó és szókimondó természetem van, vagy személyiségem van, gondoljatok bele, hogyha nem így viselkednék, akkor gyakorlatilag eltipornának, leszarnának, lereutasnának a színpadról. Muszáj így viselkednem. Na, nem fájdalmas nekem, hogy nekem ott kiabálnom kell. De hogy fárasztó, meg aztán valakivel találkozom, négy szem közt beszélgettünk színpadon kívül, és meglepődik, hogy wow, nem is vagy akkora parancs, mint ahogy gondoltam. Köszi. Igen. Van egy női riggert ismerek, akik az legmenőbb nő a Földön, akit valaha ismertem. Riggerek, akik a színpadokat építik, gyakorlatilag ipari alpinisták, kibaszott menő emberek. Egy nőt ismerek, aki ezt csinálja, és ő is rendszeresen kapja, hogy jaj, majd én felmászok neked ne kelljen, és tudod, 18 évesen ekkora vállam az meg. Tehát így asztalosul, így felemel mindenkit, hagyjad, majd én megcsinálom. És így nem kell megcsinálni, köszi, ő is meg tudja csinálni. De lehet, hogy tényleg akkor ez is részben az oka, nem? Hogy a fizikai munkát, azt így nehéz az embernek a, nem tudom, sok ezer évnek a berögződéseit elengedni, hogy látsz, hogy egy nőt ilyen nehéz cuccokat megemelgetni, akkor alapból nem tudom, nekem eszembe jut, hogy legalább ízene megkérdezni, más kérdés, hogy megkérdezem-e, hogy segítsen. De hogy tényleg, hogy azért... De férfiaktól nem szoktad megkérdezni, amikor látod, hogy megszakad? És te tudnál segíteni tőle, hát és megkérdezed, nem? A nagyapámtól megszoktam, meg a haverjaitól, de... Tehát, hogy az ő korosztályuktól, de mondjuk, hogyha valaki... Fiatalról hagyjon meg, hogyha nem bírja. Kicsit hírnyó erőszer. Hát most, hogyha ott vergődik szegény a súly alatt, akkor... De persze, akár kiröhögöd, és elmész. Nem, de hogy egy nőnél akkor is, hogyha látom, hogy föl tudná szenvedni azt a táskát a lépcsőn, megkérdezem, hogy esetleg segíthetek-e. Látod, hogy szenved, és cipeli föl a lépcsőn, és akkor bizonyára jól esik neki, meg bizonyára egy kisfiúnak is, vagy egy vékonyabb testalkatú fiúnak is jól esne, hogyha segíteni a csomagokkal, de itt arról van szó, hogy konkrétan a szakmája az, hogy ő ipari alpinista szinten mászik föl erre a magas szarra, és pakolott mindenfélét, nem tudom miket. Szóval, hogy érted, attól azért nem kérdezném meg, hogy figyelj, virágszál, fölmásszak neked. Csoki, ebben az esetben ő kérdezné meg tőled szerintem, hogy segítsen neked cipelni. De én biztos, hogy vannak nálam erősebb nők. Nem, szerintem most nem erről beszélünk. De a Sűn is meg szokta kérdezni, nem az én az edzőteremben, hogyha egy lány egy nehéz súllyal próbál, nem tudom. megemelni egy nehéz súlyt, hogy akkor... De ez milyen érdekes, ezt megkérdezik, de amikor mind a két oldalon lóg egy-egy 10 kilós gyerek, akkor nem kérdezik meg, hogy fel tudsz-e szállni a magas lépcső. Ja, hittem azt, hogy miközben... már úgy elvehetem az egyiket, cipelhetem helyettem, az kicsit para lenne, nem? Idegen oda megy hozzá. Ne, amúgy halál komolyan, van az a szituáció, ahol azt mondanám, hogy itt arra két lépcsőfokra ez a... ha át lehet adni. Tehát, hogy... Bocsát, lehet, hogy én vagyok nagyon naív, de hogy ez miért veszed, hogy ennyire nem bízunk az emberekbe, hogy inkább felszenveded magadat? Hát akkor most elképzeltem, hogy a keletinél valaki oda jön. Hiány, már add ide az egyiket. Hogy... De akkor miért gondoljuk azt, hogy az idős néni meg fog bennünk bízni, amikor megkérdezem a cókmókját, felsegítettem-e ugyanerre az eszközre? Nincs más választása, úgy is megfogom. Na jó, nem te, csak elviccelem, de hogy... Szerintem ennek van egy ilyen berögződése, hogy egy idős néni ott a banyatankkal segítek neki. Az, hogy elveszem valakinek a gyerekét... Nem elveszed, megkérdezed, bocsánat, és azt mondom, hogy igen, ez számomra ez ugyanaz. Segítek valakinek a gyerekét megfogni, ez szerintem sokkal kevésbé... ez egy ritkábban előforduló eset. Hát pont erre akarom felhívni a figyelmet, hogy ez gyakorlatilag nem létezik. És lehet, hogy azért, mert furcsájátok, de hogy ez ugyanaz a segítség, hiszen ugyanúgy súly. Én csak erre akartam rávilágítani, hogy borzasztó nehéz 40 percen keresztül akár csak egy 10 kilós gyereket tartani, és arra valahogy soha senki nem gondol súlyként, de néha az 5 kilós kis bőröndöt ki akarják venni a kezünkből, mert jaj, hadd segítsek, csillagom. Igen, csak de... nagyon erre a súly dologra, ez nagyon kis szeletem ugye a munkáknak, hogy cipelni kell valamit. Persze, csak ebben az esetben, de nagyon eltértünk a témától, csak hogy van egy csomó munka, aminél ez, van egy ilyen berögződés, igen, hogy ez férfi munka, és ez részben, tehát egy munkák egy részénél azért is van, mert fizikai munka. Én ezzel abszolút egyetértek, és én tudom, nagyon távol áll az ilyen nagyon szélsőséges feminista megközelítés. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy én szeretem, ha nekem kinyitják az ajtót, és nincsen vele problémám. És tökre értem, amit mondasz, mert nyilván szerintem vannak olyan munkák, amiket egy férfi a fizikumából adódóan valószínűleg hatékonyabban tud elvégezni, mint egy nő. Ez nem azt jelenti, hogy a nő ne tudná megcsinálni, sőt, ahogy te is mondtad, biztosan nálad is van izmosabb nő a világon, sőt, megkockáztatom, hogy a Sünnél is van izmosabb nő a világon, bár még én sem láttam olyat. Na, ez ki lesz vágva. Azt gondolom. De hogy nyilvánvalóan egy nő is el tud jutni arra a szintre, hogyha szeretné, de ettől függetlenül ezt szerintem el kell fogadni, hogy igenis vannak olyan szakmák, amikben a férfiaknak egyszerűbb egy picit, mert jobban bírják azt, hogy emelgetni kell dolgokat. Ahogy ez fordítva is így van, tudom, hogy vannak férfi bölcsődei dolgozók, meg férfi óvóbácsik, tök jók, nyilván ők is tudják ezt csinálni, de azért javarészt ezt a nők látják el ezt a feladatot, hogy ez miért van, ezt nem tudom, vannak rá tippjeim, de hogy ettől függetlenül szerintem ezt el kell fogadni, hogy igen, vannak olyan munkák, amiket egy férfi jobban el tud látni, mint egy nő, és az ugyanígy fordítva. Igen, szerintem ez nem feminizmus kérdés, hogy a példád azért volt zseniális, mert ez a nő ezt a szakmát választotta. Tehát amikor nála a fizikuma miatt ér egy ilyen támadás, vagy őt egy ilyen támadás éri, akkor a szakmaisága kérdőjeleződik meg. Ennek semmi köze női-férfi szerepekhez, vagy ki miben jó. Amikor egy óvóbácsinál számon kérik, hogy te biztos jól fogsz tudni gondoskodni a gyerekemről, akkor a szakmaiságát kérik számon, hogy valamiért választotta ezt a szakmát. Nyilván ki fog derülni egy idő után, hogy jó-e vagy rossz-e benne, de hogy alapvetően a nemisége alapján már úgy döntsünk, hogy ő ez a szakmához nem érthet, ez persze innentől kezdve feminizmus a kérdés, vagy egyenjogúság, mert a férfiakkal szemben is lehet ugyebár ezt ugyanúgy elvárni. De szerintetek mi lenne ebben az optimum? Mi lenne az ideális állapot? Miben? Hát abban, hogyha senki nem... A kőművesek fele nő legyen? Hát igen, mondjuk lehet ez is a kvóta is lehet a kőműveseknél egy megoldás. Mert biztos amúgy lehet 100 olyan nőt találni, aki fölépít ugyanúgy egy színpadot, mint 100 férfi. Szerintem a hozzáállásról van itt szó. Nem az, szerintem hogy nem a meg munkát... nem a kvótáról van szó, igen, hanem arról, hogy ha valaki van egy szakmában, ami alapvetően férfiak uralta terület, akkor egy nő ne legyen megkérdőjelezve, hogy ő mégis mit keres ott. De egy férfi se legyen meg, tehát hogyha valaki úgy dönt, nálunk is viszünk most mindegy floorsetet, fényeket, rohadt nehéz ezek a nagy lámpák, amiket viszünk, van egy csaj, aki ott van és ugyanúgy csinálja, mint a fiúk, 160 centi, én sem mondanám meg róla, hogy meg tudja csinálni, de baromi jól végzi a munkáját. Nem az a lényeg, hogy most nő vagy férfi, szerintem nem az a cél, hogy akkor mostantól minden második színpadépítő és minden harmadik riggen nő legyen, nem. Az a lényeg, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő rigger akar lenni, a Judit holnaptól rigger akar lenni, és ő mindent megtesz azért cserébe, hogy ő szakmailag baromi jól csinálja azt a munkát, amit ő kiválasztott, akkor utána ne kelljen neki magyarázkodnia azért, hogy ő csak mondjuk azért, mert nő, miért van ott. És nektek van hasonló tapasztalatok, mint az Eszternek, vagy nála van csak? Nem, ez egy nőkorulált a szakma az enyém. Tehát nem volt sose semmi negatív. A politika egy ilyen gondoskodó, odaadó, szerető világ, beengedik oda a nőket. Amikor én európai parlamenti képviselő lettem, és először voltam Strasbourgban, és ott mindenki zsizseg, és mindenki nagyon fontos, és nem tudom, és így néztem körbe, hogy sok hűvó semmiért, és bementem először a plenáris terembe, oda csak belépőkártyával engednek, tehát csak a képviselők mehetnek be. Hárman állítottak meg, hogy megnézzék a kártyámat. Tehát mit csinált egy fiatal nő a plenáris terem közelébe, asszisztens, gyakornok, az odáig mehet csak, ugye? És ezek után például 2-3 perccel később bejött az egyik asszisztensem, tanácsadom, a stábom egyik tagja, 40 pluszos férfi, ott dolgozik elég régóta a parlamentben, ami azt jelenti, hogy magabiztos. Senki nem kérte el tőle a belépőjét. Tehát egy magabiztos férfi be tud sétálni. És tudom, ez nagyon sztereotípen hangzik, de ezek ilyen mindennapi. Ma már tényleg röhögök rajta, akkor így álltam, hogy nekem most tényleg naponta kell majd ezt bizonyítanom. Ezt egy idő után a humor az amúgy nagy úr. Tehát voltam olyan politikai megbeszélésen, ahol csupa férfi, tényleg ez nagyon szürreál, amikor egyedül vagy nő, ráadásul mindenki 30 évvel idősebb nálad, tehát ott kezd, tehát hatalmas gap van. És mindenki azt mondja, jaj, végre itt egy bájos lány is, de jó, akkor nem hiába keltem fel ma reggel. Voltak ilyen kommentek, elkezdődött a megbeszélés. Most lehet, hogy engem a nagyon vadszájú feministák most ezért utálni fognak. Én erre szeretek rájátszani, a bájos kislányra. Ez egy tárgyalási taktika? Igen. Mert engedett, hogy a férfi egó megnyilvánuljon, akkor elkezdtek vitatkozni, húzni. És akkor ilyen 20 perc után feltettem a kezemet, és akkor a kislány jelentkezik, hát vajon mit mondhat? És akkor nagyon határozottan, 2 percben elmondtam, hogy uraim, itt A, B, C opció van, ha nem ezekről beszélgetünk, bocsánat, nekem van jobb dolgom, és felálltam. És akkor így néztek, hogy ja, gondolkodni is tud. Pikpak, meg le lehetett zárni azt a megbeszélést. Nem azt mondom, hogy ez mindig így van, de ha hatalmas a kontraszt a között, hogy milyen sztereotíp kalapba raktak be, és a között, hogy mit hozol, ráadásul tudod humorral kezelni, szerintem ez sokkal célravezetőbb tud lenni. Nem mindenki képes erre, mert hogy ez azért elképesztően, hogy önuralom kell, tehát nagyon sokszor azért én is kaparom alul az asztalt, hogy miért kell ezt a játékot újra és újra eljátszani, de ilyenkor azt gondolom, hogy pontosan azért, mert ez egyfajta mintaépítés is. Tehát, hogy nekem azért célom az is, hogy mutassam azt, hogy ebbe a világba lehet ezerféleképpen létezni, és akkor utána kapok frászt attól, amikor meghívnak ilyen női beszélgetésekre, hogy nők a politikában, és beszélj mindenkinek a nevében. Épp annyira tök más vagyok, mint a mellettem ülő női politikus. Semmi más nem köt minket össze, csak az, hogy nők vagyunk. Mint ahogy minket, az aztán azt köt össze, hogy mind magyarul beszélünk mondjuk, vagy mindannyian a 30-as éveinkben vagyunk, vagy most csak mondok valamit, lehet, hogy nem, lehet, hogy a 20-as, bocsánat. 16 már, tudom, hogy 16-ot betöltötted, bocsánat, hogy ilyet, mert igen, csak én öregszem ebbe a világban, de én büszke 30-as vagyok, ezt most így elárulom. És mégis, tehát, hogy vannak ezek a sztereotíp dolgok, hogy nekünk akkor nőként, ez egy homogén csapatként kell mozognunk, miközben ezerféleképpen vagyunk nők, és az, hogy vagyunk határozottak, az is ezerféleképpen történik, de ha te megpróbáld megmutatni ezt a kicsi különbséget, akkor már is nem vagy csapatjátékos, akkor jön a feminista áradat rád, hogy te miért nem úgy vagy feminista, ahogy kéne lenni. Nem könnyű. Nem könnyű, de az biztos, hogy ugyanilyen sztorik tömkelege. Mit csinálsz te nőként a politikában? Úgy ez egy picit olyan az jutott eszembe, hogy tudod, amikor így beszélgetnek férfiak, vagy nem csak férfiak, de mondjuk most tegyük fel, hogy férfiak beszélgetnek, és akkor rengetegszer voltam, hogy ott ültem, és az volt hozzám a kérdés, hogy na és ti nők mit gondoltok róla? És így... Mi? Nem tudom, milyen felhomoz az összes nőt a földön, és megkérdezem. Csak ez jutott eszem arra, amit mondtál. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament még előrébb is van valamennyire, mint mondjuk itt a Magyar Parlamentben, gondolom még rosszabb. Na, nem nehezebb előrébb lenni. Itt ez a hardcore pálya, gondolom, a leghárd. Változik a világ. Nem, nyilván előrébb van, de még messzebb van attól, mint ami szeretnénk már, hogy legyen. De ha belegondolok, hogy 50 évvel ezelőtt mi lett volna velem, ha esetleg politikára akartam volna adni a fejemet, akkor azt gondolom, hogy azért nagyon sokat fejlődtünk. Tehát, hogy ez egy út, amit be kell járni, lesz ez még jobb is. Illetve tegyünk azért, hogy jobb legyen, és nem csak azért, mert nekünk nőknek lesz ez jobb, hanem azt gondolom, hogy nektek lesz sokkal jobb, hogyha ha nekünk jobb. Mert szerintem ez borzasztó nagy nyomás a férfiakon is, hogy bizonyos dolgokat nektek kell megcsinálni. Mert a nő az ne csinálja. Másokat meg nekünk kell. Tehát ahogyan a női principium a válunkra szakad, úgy a ti férfi principiumotok is ugyanolyan borzasztó. Tehát, hogy így, igen. Miért ne választhatnátok ti szabadon, hogy mit akartok? Hogy akarjátok? Nem véletlenül a női-férfi kombóból jönnek ki mindig a legjobbak, tehát hogy mindenki rakja be közösbe azt, amiben a legjobb. Mit tudom én, tudom, hogy ez egy nagyon sztereotíp példa, de nálunk, otthon, megkötetett az alkú, én így választottam párt, azó 10 éve nem kellett a konyhába belépnem, csak azért, hogy elmosogassak. Nem szeretek főzni. Az időmet sokkal jobban el tudom tölteni. A férjem imád főzni, borzasztó jól főz, ő kiéli ebbe a kreativitását. Hát főzzön ő! De néha megpróbálkozik azzal, hogy mi lenne, ha ma én mondtam, nem, ez nincs házassági szerződésünk, de ha lenne ez benne, lenne első ponton, nem. Megafon már ki is vágtam. Neked milyen tapasztalataid van, csak pozitíva? Hát én... És már mondja már vidámat. Vidámat? Minden jó. Akkor miért engem hívtatok? Az iskola alatt is, meg utána is dolgoztam vendéglátásban, ott abba a finomságban ne menjünk bele, hogy milyen nőként a pult mögött lenni, meg kiszolgálni nőket és férfiakat is egyenrán. Csak így el tudjuk képzelni. Hát ott mindennapos a szexizmus és az, hogy minden egyes pultba lépésnél úgy érzem magam, mintha a pultnál álló férfiak a fröccsük mellett. Tehát nem merek hátat, nem mertem csomószor, vagy így kellemetlen volt hátat fordítani, elkezdeni mosogatni, vagy pakolni bármi ilyesmit, mert éreztem, hogy a seggem van stírölve, vagy bármi ilyesmi. Egyéb megjegyzések is az alakomra, bármire, mindenféle felajánlás, úgyhogy ez szerintem a vendéglátásban ilyen általános a nőknek. De most meg az, hogy nekem saját vállalkozásom van, az cuki. Legtöbbször. Az olyan kis aranyos, kis próbálkozós. Igen. Meg hát főleg úgy, hogy kézi munkákkal foglalkozom, így meg aztán pláne. Hogy rajzolgatsz, meg hímezgetsz, és annyira jó. Olyan kis aranyos, tudod, ez ilyen kis hobbi. Az, hogy nekem nem volt a katánál zapszem a seggembe, meg ilyesmi. Hát nekem ez csak hobbi. Én nem fizetek úgy. Adókat engem nem érnek semmiféle olyan stressz, hogy oké, most volt ennyi megrendelésem, de a következő hónapban vajon mi lesz. Ellenben viszont nem tudom, hogyha férfiként lenne egy padlóburkoló webshopom, ahol mindenféle ilyen eszközöket lehet vásárolni, akkor nem biztos, hogy az lenne, hogy jaj, te nőként vállalkozó vagy, de édi. Én ezt tapasztalom, hogy így ez ilyen kis aranyoska. De hogyha most volt mondjuk olyan munka, meg terület, amit külső céggel csináltattam meg, és hogyha fölhívtam őket ajánlattal kapcsolatban, akkor is az volt, hogy jaj, édeském, akkor majd én elmagyarázom, hogy megy ez. És akkor így feltételezik, hogy a férjed eltart, és akkor neked ez egy ilyen kis hobbi? Ja, hát ez általános. Igen. Hogyne? Hát én a gyerekek mellett így, igen, én a hobbimból megélek. Kötögetsz? Igen. Horgolgatsz? Kötögetsz? Hát így, tudnak különbséget tenni? Gyerekek mellett. Nem, egyébként nem tudnak, senki nem tud, de hogy ez ilyen cuki. És akkor mit szoktál rá? Azt mondta, hogy igen. Én eltartott vagyok. Igen? Van valami... A perest, azt ide tudod majd szerkeszteni. Jó. És ilyenkor ezt elfogadod, nem is próbálod megmagyarázni, vagy inkább... De hát ugyanazzal sikerül akaratot érvényesítenem, mint Eszternek a... Kiabálása. Mondom, hogy ez jó taktika. Kiabálni kell. Tudom, hogy akarom lekötni azt a füzetet! De nem, hát hogyha hogyha egy kicsit bunkó vagy, akkor, akkor egy idő után komolyan fognak venni. Ez a tanulság, hogy bunkónak kell lenni a munkavilágában, és akkor komolyan lesz. Igen, legyél egy baszatlan picsa. Nem, hogy Anna is mondta, hogy határozott vagy, jóval határozottabb, mint ami mondjuk... Mint ahogy szeretnék. Igen, mert ugyanúgy el tudod mondani, ugyanazt kevésbé határozottan is igaz lesz. De ha nem állsz bele, és nem úgy mész oda, hogy most nyilván azt mondom, hogy kiabálni, mert én szeretek kiabálni, de a határozottságon van a hangsúly. Igazából neked van ez a munka. Igen, ezt nekem találták ki. Mi lenne, hogyha nem lenne szexizmus? Kivel kiabálnál? Más sok csinálni. Sokkal szarabul jön neki, nem? Állnék a drákon, és így kiabálnék emberekkel, ha jól van. Ez ellen fellépni szerveződnek dolgok, vagy van női összefogás, ami ez ellen fellép, vagy próbálkozik, vagy ez, hogy látjátok, hogy mennyire lehet összekovácsolni az érdekeket? Szerintem tehát a zeneiparon belül alakult most egy Lányok a pop szakmában nevű Facebook csoport, akik folyamatosan programokat szerveznek, és akkor a lányok ott összejönnek, és ott cukiskodnak, szakmázgatnak. Nem tudom, hogy nem, komolyan, ez for real, van egy ilyen. Szívesen tartok hímző workshopot. Köszönjük szépen, hogy munka közben tudjuk hímezni. Valami hasznosat csináljad. Semmi hasznosat nem tudok beleadni, úgyhogy most csöndben maradok. Az szerintem a problémám ezzel, nincs problémám azzal, hogy ez így van, meg tök jó, hogy így próbálkoznak valamivel, de hogy az, hogy mi lányok összeülünk, és veregetjük egymás vállát, hogy jól van, nem lesz semmi baj, jó lesz minden, attól nem fog változni semmi. Tehát, hogy mi nők magunk között megbeszélhetjük, hogy milyen kibaszott menők vagyunk, és akkor nagyon erősek vagyunk, és fú, meg hú, meg ha, de ezt így megbeszéljük a kis csoporton belül, és ez nem fog változtatni pont azoknak az embereknek a gondolkodásmódján, akik miatt nekünk összekerülnünk, és beszélgetnünk kell arról, hogy mik a problémáink. Én abban hiszek, hogy ki kell halni annak a generációnak, akinek ez van a fej. De hogy nem hiszem, hogy ezt mi nők magunk között meg tudjuk oldani, aranyosak ezek a törekvések, de hogy nem gondolom, hogy meg lehet változtatni valakinek a teljes gondolkozását. Igen, de szerintem azért, mert rosszra fókuszálunk, tehát hogy nem, a problémát nem tudjuk megoldani, főleg nem, hogyha a buborékon belül van, de az, hogy a norma változzon, és akkor most megint visszahoznám azt, hogy a MeToo kitört a maga buborékjából, azáltal cikivé vált a hatalommal való vissza, és nem csak a szexuális értelemben, tehát hogy, hogy azok a férfiak is megkérdőjelezik, akik amúgy előtte csinálták, vagy mert tudják, hogy ez most már nem norma, tehát ez most már nem oké. Ha kiderül róluk, az ciki, az állásukba kerül. Ez tudom, hogy borzasztó, hogy ezt tartja őket vissza, és nem az, hogy értik a történetet. De amit mondasz, ahhoz, hogy ez a generációnak el kell tűnnie, addig is az, hogy az új generáció ne ebbe szocializálódjon, ahhoz az kell, hogy a mostani norma már ne engedje ezt meg. És most azon túl, hogy amúgy nekem sincs erre igényem, hogy kiskörben ventiláljunk erről a szoriról, de sok nőnek meg van. Tehát ugye ezeknek a köröknek a legitimációját az adja, hogy kell egy kör, ahol ők kiventilálhatják, és kell, ahol a megerősítést kaphatják. Tehát ez a női empowerment, van, akinek kifejezetten az, hogy nőtől kapja nőként, az fontos. Nekem annyira nem, én meg vagyok ezzel kapcsolatban, de amit beszéltünk korábban, én attól mászom a falra, amikor nem ugyanabban a ligában játszó nők egymást megerősítik, tehát hogy én pozícióban lévő nő beszélgesse gimnazista lányokkal, hogy milyen jó, gyertek ti is a politikába, mert mi nők össze kell tartanunk, és több nőnek kell lenni a politikába, és ez tök jó, tök fontos, csak azt gondoljuk, hogy ezzel, vagy én nem, de sokan, hogy ezzel ki van pipálva a kérdés, és csak a lényegről nem beszélünk, hogy amikor ugyanabba a medencébe kerülünk, akkor történik továbbiakban is egymás megerősítése, vagy elfogadjuk a férfiak alkotta játékszabályokat, hogy ti harcoljatok egymással azért a két székért, a tízből, ahelyett, hogy véletlenül mondjuk még egy harmadik, meg egy negyedik széket is kisajátítanátok a többi csajnak, akit éppen arra akartok empowermentelni, mert erre nincs magyar szó, megerősíteni, hogy ugorjanak ők is a medencébe. Szóval van ebben, még azért nagyon sokat kell ebbe fejlődni, hogy ne csak ventilálás legyen, hanem az érdekérvényesítés, ez a nők segítsenek egymással, ez az A-tól Z-ig eljusson. Tehát, hogy a folyamat egészére kiterül, és ne csak arra, hogy könnyű megerősíteni azt, aki nem vetélytársad. Azt, amit viszont Anna korábban mondott, hogy azzal, hogy megmutatjátok, hogy ti ebben a szakmában mit csináltok, azzal nem gondolod, hogy, hogy lehetne tényleg előre lépni, hogy, hogy, hogy fiatal lányok is lássák, hogy ebbe az irányba is elmehetnek, és ez nem egy, nem egy ilyen, nem egy borzalmas dolog, meg nem egy, nem tudom, egy ilyen elképesztő ötlet, hogy ők esetleg valamerre erre akarnának menni. Nekem nagyon, amikor még a kiadónál dolgoztam, 3 havonta volt egy-egy új gyakornokunk. Általában egyetem utolsó évében a szakmai gyakorlatokat töltötték a kiadónál, volt, aki csak le akarta tudni a szakmai gyakorlatát, és nyilván volt olyan, akit kifejezetten a zeneipar érdekelt. És én mindig próbáltam, főleg aki nyáron jött hozzánk gyakornoknak, akkor van azért nekünk a zeneiparban az izgalmas dolog, mentünk fesztiválokra, koncertekre, mindig próbáltam őket bevonni, hogy de jó, gyere el velünk, főleg a lányok voltak, én tökre örültem nekik, menjünk el, gyere velünk, csináljuk, stb. Volt pár lány, aki eljött velem, és így mondta, hogy ez nem bírja idegekkel, ő inkább nem jön többet. És őt hiába kértem volna meg, hogy jöjjön el a lányok a pop szakmában megbeszélésre, valószínűleg ott se tudott volna mit kezdeni mag. Tehát nem tudtuk volna őt rávenni a lányok a pop szakmán csoporton belül, hogy de tök jó lesz. A másik dolog pedig az, ezt nagyon félve mondom ki, és ha cancelolni fognak a zeneiparban, akkor majd vegyetek fel. De hogy... Ez egy safe space. Igen, de hogy vannak bizonyos sztereotípiák, és ez nyilván nem csak a zeneiparon belül, de ott nagyon erősen jelen vannak, hogy ha nő vagy, akkor nyilván te is csak azért jutottál oda, mert lefeküdtél valakivel, mert tudom én, leszoptad a gitárost, vagy ezt meg ezt csináltad, és azért tartasz ott, ahol tartasz. És nyilván küzdünk ezzel, hogy nem azért vagyunk ott a zeneiparban, hanem olyan kvalitásaink vannak, ami miatt mi megérdemeljünk, hogy ott tartsunk. Viszont ettől függetlenül van nem egy olyan lány, aki azért tartott, és ráerősít ezekre a sztereotípiákra, és utána baromi nehéz kimagyarázni, hogy jó, hát ő tényleg azért van ott, de mi egyébként nem, tehát hogy mi tényleg az jó, oké, és ő ezt csinálta, és ezért kapott egy nagyon jó állást, és ezért nagyon jó helyen dolgozik, nagyon sok pénzért, de hogy egyébként mi meg nem ezt csináljuk, és szerintem ez is egy visszahúzó erő, és ez is a megoldást egy picit így árnyalja, hogy ha vannak, és most nem azt mondom, mindenki azt csinál, amit szeretne, ha valaki így akar előrébb jutni, ez nem az én dolgom, csinálja. Csak hogy nyilván, amikor egy ilyen jellegű kommunikáció van technikusokkal, férfiakkal, akik a zeneiparon belül dolgoznak, akkor felhozzák ezeket a példákat, hogy jó, persze, mert Juliska is lefeküdt a Bélával, aztán nézd meg, most már ő a Bájlex énekese. Ja, most mondtam valamit, de hogy ezek meg nyilván nem segítenek abban, hogy így minél több lány akarjon a zeneiparon belül dolgozni, meg abban sem segít, hogy a férfiak megértsék, hogy amúgy eskü meg tudom csinálni azt a melót, amit te is meg tudsz csinálni. De várunk a lányok a pop szakmában találkozóra, bármikor csak én. Én azt akartam kérdezni, hogy nem lehet valahogy bevonni a normális férfiakat is ebbe, hogy tényleg változás legyen ott ez minden normális értékrendű embernek együtt kéne dolgoznia valahogy. De, és tehát, hogy az nagyon fontos, hogy én nem általánosítok, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan férfi van a zeneiparon belül, akivel baromi jó együtt dolgozni. Például én a stáb, akikkel együtt dolgozom, soha egy másodperce nem érzékeltették velem azt, hogy a fénytechnikusunk, a vizuálosunk, a ródunk, hogy csak azért, mert én nő vagyok, nem hallgatnak meg, kevesebbet ér a szakmai véleményem, stb. Stb. Tehát, hogy én stábon belül nem érzem ezt. Ez kifejezetten olyan helyeken van, ami tényleg olyan helyszínek, koncertek, fesztiválok, kiadók is akár, ahol egyszerűen nem tudom megváltoztatni a véleményüket azzal sem, hogy mondjuk 5 évet lehúztam egy major kiadónál, mint E&R marketing manager, 18 előadót menedzseltem egyszerre egyedül, és ez nem elég érv ahhoz, hogy én egy magasabb pozícióba jussak. Ellenben, akivel együtt dolgoztam, 3 év után egy magasabb pozíció lett neki felajánlva, úgyhogy az asszisztensem volt. Mert férfi. Én meg lehúztam ott 5 évet. És nem tudom meggyőzni arról, hogy de figyelj, nagyon sokat letettem az asztalra, nagyon sokat melóztam, léci. Még mindig ott van ez, hogy hát akkor mégiscsak neki más van a lába között, ő biztos jobban tudja megcsinálni. Ott érted az üvegplafon? Hát azért felmondtam, igen. azért felmondtam. Ja, de jól tettem. Most már sokkal jobb minden az életemben. Szerintem így a hétköznapi helyzetekben az is sokat tudna változtatni, hogyha érnek a bizonyos szituációkban ilyen megkülönböztetések a szakmán belül, akkor nem csak mi hisztis nőként állnánk ki magunkért, hanem mondjuk valamelyik férfi munkatárs odaszólna a másik férfinak, aki csesztett valami miatt, mondjuk, hogy az ipari alpinista nem tud fölmászni, hogy hé, csávó, hagyjad már, nézd már a csajra, hát ez a szakmája. Akkor lehet, hogy jobban eljutna oda a dolog, ahova kellene. Ez nagyon érdekes, nekem volt egy videóm erről TikTokon, ahol konkrétan ezt a példát mondtam el, hogy a sofőrünkkel beszélgetett a szervező, és nem jött oda hozzám beszélgetni. És volt egy komment, amiben azt írta valaki, hogy hát de ott a sofőrötöknek lett volna a dolga, hogy azt mondja, hogy figyelj, ez így nem oké, hogy mindig hozzám jössz ide, ott van az Eszter, vele beszéld meg. És az van, hogy ő elmondta ezt háromszor. És nem érdekel. Nem. Negyedjére is oda ment. Na, és ez az, amikor azt érzem, hogy... Na, hogy nem lehet érteni harmadjára sem. Nem értem, hogy nem lehet érteni. Ez olyan... Ezek után mit csinálja? Nem érti. Nem akarja. Igen. Nem érti, és leszarja. Igen. Erre van egy nagyon jó példám, bocsánat. Még a Krubival nagyon az elején voltunk, nagyon sok helyre mentünk el fellépni, kicsi volt a produkció, nem dolgoztunk együtt nagy stábbal, és elmentünk fellépni valami Isten háta mögötti pici klubba. És ott volt két fiatalabb szervező srác, és folyamatosan a Krisztiánhoz mentek oda, hogy szia, Nára, ugye ez meg ez hogy legyen? És a Krisztián minden alkalommal elmondta, hogy szia, Eszter a menedzserem, légy szíves, vele beszéld meg, mert nem az ő dolga, meg amúgy azért vagyok ott, hogy ezeket a dolgokat elintézem. Nem jöttek oda hozzám egyszer se beszélni, és egyszer, amikor Krisztián már tényleg így mondta, hogy léci, ne velem, nem tudok rá válaszolni Eszterre, pont kimentek az ajtón, én meg elindultam utánuk, mert mentem ki én is, és nem látták, hogy ott vagyok. És akkor még nagyon hosszú szőke hajam volt, és ez volt a beszélgetés közöttük, hogy hát vágod, bazd meg, a Krubinak, rappernek női menedzsere van? Hát nem igaz, nem hiszem, nem tud találni egy férfit. És tényleg így ott álltam, és ez nem 40 éve volt, nem 50 éve volt, ez egy kb. 4 évvel ezelőtti sztori. És hogy így érted, el lett nekik mondva 6-szor, és utána még ki voltak akadva azon, hogy Úristen, a rappernek női menedzsere van. Ráadásul szőke. Amúgy soha többet nem hívtak minket vissza. Valaki dobja már ezt. Miért nem mondtad neki, hogy igen, szegény Krubi megszívta? Nem, mondta, válaszoltam nekik. Kifogytak a jó csávók. Tényleg nem kameraképes, mert mondta neki, hogy fiú srácok, vegyük elő a faszunkat, és nézzük meg, hogy kié nagyobb. Biztos voltam abban, hogy az enyém. Nincsen egyébként. De hogy abban a hármas brigádban biztos voltam, hogy az enyém az nagyobb lesz, faszki, mint az övéké. Nem tudod nekik elmagyarázni. Nem, és ezek fiatalok voltak, azt mondom. A fiatalabbak voltak, mint én, szerintem. Nem azt mondom, hogy ez megbocsájtható, de valaki mondjuk 50 évig ebben szocializálódik, az mindenképp érthetőbb, hogy nehezebb átállítani az agyad. Érthetőbb, de ha háromszor megkéred, hogy létszi, akkor... Csak az furcsa, hogy de miért lepődünk meg, hogy a legifjabbak ugyanabban a trutyiba szocializálódnak, mint az édesapjaik, akik ugyanúgy az édesapjaiktól tanulnak. Tehát, hogy erről beszélek, amikor a mentalitásváltás és a normaváltás közötti különbséget felhoztam, hogy nem tudsz más csinálni, mint a normát átalakítani, hogy ez gáz, gyerekek. Mert akkor a legifjabb, én nem akarok ciki lenni, mint ahogy az őseim, és akkor elkezd máshogy viselkedni. És miután fiatal, ezért nagyon sok mindent be tud szívni, hogy megértse, hogy ja, ezért. Erről nem is tudtam eddig, mert csak mintát követett. Egy idősebb generációnál nem hiszem, hogy feltétlenül mindenkinek a tudatát ki lehet nyitni az a kapcsolatban, hogy megértse, ott azt lehet kikényszeríteni, hogy érezze, hogy oké, ezt akkor a négy fal között mondjuk. Tudom, hogy ez borzasztóan hangzik, de ahogy biztos vagyok benne, hogy így a szüleink generációjában sokaknak a néger kifejezés nem egy rasszista kifejezés például, hanem egyszerűen, amikor ők voltak fiatalok, így hívta magyar nyelv. És nekik meg kellett tanulni, hogy ezt a szót nem használhatják, pedig ő, nem tudom, én találkoztam sokkal idősebb ember, aki nem rasszistaként használta, hanem ez volt a szóra, hogy a feketére, az afroamerikaira ezt a szót használták. Ha ma ezt a szót használjuk, ez egy rasszista kifejezés. Megváltozott a norma. De itthon is rasszistának számít annyira, mint Amerikában nagyon nagy ugye, tabu, de itthon még nagyon sokan használják. Amúgy szerintem, bocsánat, de hogy attól függ, hogy ki mondja, nekem az a tapasztalatom Amerikával kapcsolatban, hogyha egy európai ember mondja ki véletlenül ezt a szót, akkor sokkal megértőbbek, mert hogy nekem van ezzel konkrét tapasztalatom, meg barátom is volt kint, vagy ismerősöm is volt kint, és így véletlenül beszélgettek, ami is kicsúszott a száján egy ilyen full amerikai közegben, ahol voltak ott fekete emberek is, és így azonnal a szájához kapott, hogy úristen, ne haragudjatok, srácok, és mondták, hogy ja, nem, srác, Európa, tudjuk, nálatok másként van. Lehet, hogy ez egy zárt közeg volt, de ő is így állt, hogy mi a szar, nem értette hirtelen, de hogy szerintem ebbe is van egy kis tolerancia talán az európai emberek felé, hogy ők másként értelmezik ezt a szót, nem tudom. Hogyha már sokat beszéltünk a zeneiparról, akkor itt Borka utána nézett, megnézte a top 200-at, és abból 5 magyar női előadó volt benne. Ez milyen lista? Ez a Spotify-on, és abból egy női szóló előadó volt. Szóval itt, és most ugye volt több ilyen, hát ilyen, nem is balhénak mondanám, csak ilyen felszólalással az ellen, hogy itt azért feltűnően kevés női előadó van itthon. És ez, te hogy látod belülről ezt a problémát, hogy ez mennyire jogos, vagy ez mitől alakulhatott így ki, hogyha nem jutnak lehetőséghez, vagy hogy mondjam? Szerintem az van, hogy vannak a női előadók, akik mondjuk az X-faktorból, tehetségkutatókból kikerülnek, nagyon sokszor énekesként kerülnek ki, nagyon jól tudnak énekelni, de nem feltétlenül nem feltétlenül van hangszeres tudásuk, nem feltétlenül tudnak dalt szerezni, szöveget írni, stb. És nagyon-nagyon nehéz melléjük társítani egy olyan zeneszerzőt, egy olyan szövegírót, aki most ez hülyén fog hangzni, de megtalálja az ő hangjukat, és ezáltal nem lesz ilyen testi idegen az a dal, amit el kell énekelniük, mert nagyon-nagyon fontos egy zenésznél, legyen az férfi vagy nő, hogy önazonos legyen az, amit csinál. És pont mikor kint beszélgettünk, akkor Annának mondtam, hogy én azzal nem értek egyet, hogy csak azért, mert valaki nő, vagy valaki férfi, attól neki még a Sziget nagyszínpadon kéne fellépni, és ha a Sziget nagyszínpadon van 20 fellépő az 5 napban, akkor abból 10-nek nőnek és 10-nek férfinak kell lennie, mert ez nem így működik. Az, hogy miért van ilyen kevés női előadó Magyarországon, ez saját tapasztalat, én azokkal, akikkel együtt dolgoztam, és lehet, hogy én pont olyanokat fogtam ki, akik ilyen mentalitású lányok voltak, de nem volt megvennük az a fajta akarás, ami mondjuk egy Betonhofiba vagy egy Krubiban megvolt, mikor együtt dolgoztam, hanem őket folyamatosan rugdosni kellett, hogy léci, csináld. Mármint a lányokat, léci, tök tehetségesek voltak, tök profik voltak, de tényleg a munkámnak a nagy százaléka az azzal telt, hogy imádkoznom kellett nekik, hogy légy, csináld meg ezt a dalt, adunk mindent hozzá, csak legyen valami úgy, hogy baromi tehetségesek. Én nem gondolom azt, hogy 2023-ban van erre egy ilyen nagy megfejtés, hogy miért van kevesebb női előadó, és miért van több férfi. Az tény is való, ezzel egyet tudok érteni, hogy szerintem a női előadók iránt kevésbé tudnak lelkesedni az emberek. És kevésbé tudnak lelkesedni a nők. Mert valamiért szerintem a női rajongók, azok előbb fognak sikítva ordibálni egy Betonhofi koncerten az első sorba, mint sikítva ordibálni egy Deva koncerten az első sorba, holott az én mércém szerint egy Deva koncert is elképesztő. De közben külföldön ez nem jellemző. Mit csinál? Külföldön ilyen toppon vannak a nők. Csomószor tényleg a toplistákat uralják, szóval ez valahogy Magyarországon. Ez igen, ez valamiért Magyarországon van, így nem tudom megmondani erre, nincs nálam a gömb, amiből ez. A női előadónak miért a nők a célcsoportja? Én azt gondolnám, tehát én szívesebben követek férfi zenészeket, tehát mert nyilván az a vonzóbb számomra, de hogy miért nem, miért így épül fel a piac? Tehát hogy miért nem a férfiak, miért nem nőket akarnak nézni a színpadon ezek szerint? Mert ebben van egy kis csel, én azt gondolom, egy kis cselecske. Amikor egy női előadó és egy férfi előadó egyszerre elindul, hogy akkor most be fogja robbantani a karrierjét, dalokat ír, tegyük, tényleg a női előadó is saját magának csinál mindent, baromi jó, amit csinál, a férfi előadó is magának csinálja, baromi jó, amit csinál, és akkor majd mind a kettő mögött van egy menedzsment, és egy idő után el fog jönni a női előadónál az, hogy figyelj már, hogy kéne ilyen fotózást csinálni, ilyen bikinis. Mert az a férfi előadóknak, az, vagy a férfi rajongók azt majd szeretni fogják. És ez tényleg nem túlzás, ez baromi sokszor van, hogy ez az ukász fentről, hogy azért jó lenne, hogy egy Playboyban nem, mondjuk most már nincs. De, vagy van még Playboy? Nem tudom. De hogy, ott de az hogy Instagram már lehet bimbi. Instagramnál ott már lehet bimbizni. Már, igen, már engedik. Látszik, nem nézel jól van az égyet, nem igen. Bár ez a csokinak nem tetszik, mindegy, ezt majd egy másik részben megtárgyaljuk. De hogy más szabályok vonatkoznak sajnos, vagy én nagyon sokszor érzem azt, hogy más szabályok vonatkoznak a nőkre, mint a férfiakra, hogyha valaki előadó, és amit egy nőnek meg kell tennie, hogy sikeres legyen, ott a férfi sokkal több lépcsőfokot tud átugrálni. Még a nőktől elvárják, hogy te legyél rohadt vékony, nézzél ki baromi jól, mert csak úgy leszel szép a magazinnak a címlapján, ahova benyomunk téged és lefotóznak. Te sminkeld magadat, te mindig nézzel ki tökéletesen, a hajad mindig legyen 10/10, és akkor mellette Krúbi felrak heti kétszer egy képet a tokájáról, és így 50 ezeren meghalnak, szóval hogy mennyire jó. Szerintem ezt a szót, hogy nem csak a nálatok, azt mondom, hogy a közszereplés, mindenki, aki emberek előtt szerepel, ott ez a szabálya. Igen. Tehát de ez a, nem csak a popiparon. De hogyha pont a zenénél azt gondolom, hogyha van valami nagyon jó zene, akkor ez önmagáért beszél. És szerintem is. Nem lehet az is probléma, ami mondjuk a dalszövegeket érinti, mert én, akiket hallgatok magyar női előadók, azoknak a dalszövege hasonlóan, vagy ugyanolyan bátor, mint... Mi van? Semmi, csak ne beszélj, légy szíven, az egész város azt mondja. Bocsánat, nem tudom. Szóval, hogy a... Szóval még a csörömpelés is nagyon menő. Leírom. Még egy kis kávéhozzá is. Szóval, hogy a dalszövegben, akiket hallgatok, a női előadók is ugyanolyan bátrak és szabadszájúak, mint a férfiak. De hogy nőknél nem lehet, hogy van ebben is, mint az életben is korlátozás, hogy azért egy nő bizonyos témákról ne beszéljen úgy, ahogy ne beszéljen csúnyán, ne beszéljen politikáról, mert úgy se ért hozzá, ne kritizáljon közéleti dolgokat, mert úgy se ért hozzá, és hogy nagyon sok, például Krúbinál, Betonhoffinál maradva, ők nagyon sokszor rendszerkritikusak, viszont egy női előadó nem feltétlen mer az lenni. Akiket hallgatok, azok mernek, de sokat azért nem hallgatok, mert a számaik számomra túl közhelyesek. Abszolút, és ebben a közhelyességben szerintem benne van az, amit mondtam, hogy nagyon sokszor nem tudnak saját maguknak írni. És amikor felkéred a már 250 dalt megírt, és csak a fiókból előhúz egy újabb szerelmes számot szövegírót, az pont ilyen dalt fog megírni. Szerintem a Tóth Anni egy baromi tehetséges énekesnő. Nagyon jól tud énekelni, megvan hozzá a kinézete is, jól néz ki, tök jó csaj, minden megvan hozzá. Szerintem neki nem írtak eddig jó számokat, és ezért nem tudott igazán befutni. Pedig aztán neki nagyon nagy a követőbázisa, a tévéből ismerik. Minden adott ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ő akkor a parba kéne, hogy fellépjen 10 000 ember előtt, mert most nem tudom hányan követik Instagramon, meg hányan nézik a YouTube videóit, de nagyon sokan ismerik őt országszerte, és az lenne a következő lépcsőfok logikusan, hogy akkor ő tényleg egy akváriumot, egy arénát, egy parkot megtölt előadó legyen. És valamiért nem. És miért nem tud ő se befutni? Most ezt tegyük félre, hogy milyenek a dalai, ez mindenkinek saját dolga, ízés kérdése. Mivel van mindenki elfoglalva a Tóth Andinál is? Szakította Marics Petivel, és erről szól. Most az, hogy ebben neki mi a felelőssége, hogy bulvár, nem bulvár, ez egy másik kérdés. De hogy mindig van más, amivel tudnak foglalkozni. A Brenkánál azzal vannak elfoglalva, hogy az LL Juniorral jár. Nem azzal, hogy kihozta az új dalát, és ki fog jönni egy album. Az ki a szart érdekel, az LL Juniorral jár. Még fordítva, ez nem... Nem cikkeznek arról, hogy a Betonhoffinak éppen ki a barátnője, nem, azzal foglalkoznak, hogy milyen rohadt jó a Playboynője. Szerintem itt két párhuzamos probléma van, hogyha jól értem. Az egyik az, amikor mondtad, Anna, hogy a szakmában megfejtem, meg akarom fejteni, mert miért akarok? Mert azt gondolom, hogy a te szakmád, meg az én szakmám a külsőségekben ugyanaz. Tehát, hogy most tartalmában más, de hogy... Én is az országban, de én öntök. Az egyikben szerintem jobb a zene. Igen, bocsánat, de nem. Popkultúra és értelemben szerintem sokkal jobb az outreach-ed, mint sokszor a politikának, úgyhogy de, szerintem nagyon a véleményformálásban a popkultúra az egy nagyon fontos szelete. De ugye azt mondtad, hogy a szakmán belül a különböző alszakmákban nincsenek nők, és nagyon nehéz erre betérni, és most említetted a szövegírást. Tehát, hogy miért várjuk el, hogy minden előadó szövegíró is lehessen, de hogy a női hangot, vagy a hozzáillő hangot, és ez most nem szexista akarok itt lenni, mindenkinek más a hangja, és van egy fajta, tehát férfiak nem fognak feltétlenül tudni úgy írni, ahogy egy nőtől az hiteles lenne. Ezt a saját szakmámban is megfigyeltem, a férfi kommunikátorokkal sokkal többet kell dolgoznom, mert nem érzik a finom hangolást, de nem is baj, tehát hogy ez... De ez az egyik része, a másik része az, hogy még akkor is, hogyha a legjobb szöveget énekli fel a külvilág, akkor is sokkal inkább abban lesz kíváncsi vagy érdekelt, hogy kivel szakított mikor. Igen. Tehát, hogy erre az igazságtalan faktor ráépült. Tehát, hogy ez ilyen alulról és felülről nyomja a női előadót. Nem lehet, hogy jól értem, hogy ez a... Abszolút, csak ebben szerintem az is benne van, hogy itt azért az előadónak is van benne felelőssége. A Marics Petinél például Marics Petiről is megírják ugyanezeket. Igen. Szóval hiába ő a férfi. De ettől függetlenül a saját zenekarával meg iszonyatosan sikeres. Ja. Hogy miért nem? Nagyon szeretnék rá válaszolni, és te a Horányi Júli is ezt kérdezte tőlem, meg nagyon sokan kérdezték már tőlem, hogy miért nem futnak be a magyar női előadók, és mindig azt mondom, hogy nem tudom. Én gondolkoztam, Köszönjük, ennyi volt. Nem tudom. És gondolkoztam ezen, hogy ki az, aki nagyon-nagyon alul értékelt itthon, mint női előadó, és tényleg rég nagy színpadon kéne lennie, de és nagyon kevés jutott eszembe, és pont ez az, hogy lehet, hogy el se jutnak odáig, hogy elkezdjék, vagy elinduljanak zenészként, vagy pedig nagyon-nagyon kevesekhez érnek el. De nem az van, hogy ott van nagyon sok, nagyon tehetséges, baromines lágerekkel, és beütközik egy falba, hanem még addig se jut el valahogy. Hamarabb kidobja őket a rendszer. Igen. És az is érdekes, hogy valamiért ez inkább a, nem csak, de hogy sok vannak olyan zenekarok, akiknek női frontembere van, és tök befutott előadók. Margaret Ann, Blaha Louisiana, Honey Beast, ezek parkos előadókról beszélünk, alapfesztivál zenekarok, hogy mindenhol ott vannak. Nők a frontemberek, ők vannak elől. Ha kimondom, hogy Margaret Ann, valószínűleg mindenkinek a lábas wiki fog eszébe jutni. Ott van nyilván a többi tag is, és az egy zenekar. Tehát szerintem ez kifejezetten ez a probléma, ez így a szóló női előadókat érinti. Nem tudom, hogy miért. Sajnálom. Majd megoldjátok. Majd a lányok a popszakmában beszélgetésen. Igen. Megfumáljuk. De azt is összeírtuk, hogy így itthon 199 főből 28 női képviselő van a parlamentben, szóval ott sem sokkal jobb az arány. Sőt, nem, a számok mögött vannak még másik számok is, tehát hogy melyik szintjén látod a politikában nőket, tehát hogy például az önkormányzati szinten, önkormányzati képviselőből több nő van, mint férfiból, de már polgármesterből nem. Ha pártpolitikai részét nézzük, akkor a központban dolgozó, különböző munkacsoportokat vagy osztályokat vezetők között nagyon sok a nő. A front politikusból van kevés. Most erre mondtad, nekem vannak erre válaszaim, de mindenki egyéni ebből a szempontból. Nyilván ez egy nem egy barátságos közeg. És most persze én értem, hogy Magyarországon alapvetően politikába belelépni az egy mocsárba való belépés, de hogy ez egy nyugaton sincsen kolbászból a kerítés, tehát nagyon sokan vannak, akik kitalálják nagyon fiatalon, hogy ők a politikába be fognak kerülni. Nekik ez valamiért szimpatikus, szeretik magukat a színpadon látni, szeretnek közszerepelni, tehát hogy, és ez általában férfiakra igaz, hogy nagyon hamar kitalálják, hogy ez egy vonzó világ. Nehéz, ez egy aréna, de hogy akkor ki tudom magamat élni. Én sokat foglalkoztam a saját párt a Momentumon belül azzal, hogy miért, hol vannak a nők a frontvonalból. És az a vicces, hogy nagyon sokszor az volt a válasz, hogy nagyon szeretnék tenni az országért, a jövőért, nem tudom, de azt gondolom, hogy egy másik szinten én többet tudok tenni. Nem kell nekem állandóan saját magamat néznem. Sokkal fontosabb, hogy minden rendben legyen, hogy fel legyen építve, hogy a közösséget valaki támogassa. És ezeknek nincs politika, tehát mindenki úgy beszél a pártpolitikáról, mint valami ördögtől valótól, miközben ez egy közösségszervezés, közösségépítés. Egybe kell tartani a csapatot, ki kell találni kampányokat, kreatív munkát, csomó izgalmas dolog van oda bent, és ezúttal is üzenem mindenkinek, hogy akarjatok belelátni a pártok hátterében, mert szerintem ez olyan, mint egy civil szervezet, csak picit más terepen játszik. És a nők ebbe sokkal aktívabbak. De amint frontról van szó, talán azért, mert igen, egyrészt a nők kockázat kerülőbbek ebből a szempontból, és nem azért, mert bénák és gyávák, hanem azért, mert erre lettünk szocializálva. Pick your battle, ez a kedvenc mondatom, naponta 100-szer hallom. Én nagyon sokszor kapom meg azt, hogy felesleges harcokba megyek benne, ez egy személyiségtípus, én nekem az igazságérzetem, hogy nem bírok kúsba maradni. De látom, hogy vannak emberek, azt mondják, hogy én ezt a harcot ráhagyom azokra, akik szeretnek iszabbirkózni, azt az időt sokkal hasznosabban el tudom tölteni. A nők többsége ezt az utat választja. Illetve nagyon-nagyon nehéz az, hogy amikor az ember ilyen típusú közszereplést vállal, főleg magyar viszonyok között jelenleg, az azt jelenti, hogy all in. Ha egyszer beraktad magadat, nincs nagyon visszaút. Legalábbis nem tudod, hogy mikor van visszaút. Én a civil szférából keveredtem a politikába, és ez egy tudatos döntés volt. Részt volt egy morális dilemmám, hogy lehetek-e párttagja, de ez egy másik kérdés. A második az az volt, hogy ha én ebbe beszállok, akkor az én exit plenem az csak az lehet, hogy vissza külföldre a civil szférába. Tehát én többet a magyar civil, engem senki nem fog felvállalni, mert pártpolitikára összemostam magamat. Tehát, hogy ezt, zenei ezt karriert tudunk neked csinálni majd. Tudjátok, hogy mi az, ami... Oké, akkor is elárulom, hogy nekem a kezetek óta mindenki ezt magyarázt, és azt gondolom, hogy ebbe, lehet, hogy nem lesz zenei kar, hanem énekelni nem tudok. Nem, vagy viszont, sokan nem tudom. Mindenki azt mondta, hogy ha befutcsolok, mint politikus, akkor elmehetek szinkron hangnak. És ezt elkezdtem nagyon adni ezt az ötletet, mert hogy akkor nem látnak. De ez nem erről szól, ez arról szól, hogy bármi munkát kaphatsz azután, hogy az arcodat kiraktad. És egy másik fokon, egy másik morális dilemma, amit nem tudom, hogy... Ezt nem tudom, ezt kérdezik meg a férfiakat, hogy ők átgondolják-e, meg a többi nőt, hogy ő átgondolta, én átgondoltam, hogy ha én ebbe beleszállok, az nem csak én, hanem a család. Nem csak azért, mert Magyarországon, aki rendszer kritikus, azt megtalálja egy idő után a rendszer, hogy így ne akarja ennyire kritikus lenni, és emiatt betámadják a családot. De hogy például nekem most egy nagy, korábban nagy nehézséget okozott elméleti szinten, most gyakorlati szinten, hogy van egy kisfiam, és én nem szeretném, hogy őt felismerjék az utcán. Én így is elég vaskos hátizsákot kap azzal, hogy Donát Annának hívják az anyját, és majd fizettem a terápiáját, meg mindent megteszek azért, hogy a szabad idő mindenét megkapja tőlem, de nem szeretném, ha őt megtalálná se a propaganda, se a rendszer szerető szomszéd néni azzal, hogy az anyád így, meg úgy, meg amúgy, miközben valószínűleg előbb-utóbb én is kikerülök ezekre a nagy plakátokra a legocsmányabb kivitelben, és majd magyarázhatom az akkor 2-3-4 éves fiamnak, hogy nem, anya nem akarja megölni a szomszéd bácsikat a szomszéd országban, hanem éppen rendet szeretne meg azt, lehet, hogy legyen jövő. Mennyivel jobb? Tudod mondani, anya csak rockstar turnéra indul, azért vannak a plakátok iratva. Anya nem küld téged háborúba. Anya nem küld téged háborúba. Unokahúgom 7 éves, és ő állítólag az iskolában azért, hogy hát amikor az volt a kérdés, hogy mi lesz, ha nagy lesz, kis csaj, szerintem, agysebész vagy politikus, mint a keresztanyám. Ő képzeljétek el, ő a múltkor azért ment ki, hogy megvédje a fákat a Balatonnál. Szerintem ez menő. És azt mondja, hogy basszus, igaza van. Tehát mi nem tudunk így tekinteni a politikára. Rohadt menő, hogyha egy fasort meg tudtam menni. Rohadt menő, hogyha adatvédelmi kérdésekben olyat tudok az Európai Parlamenten keresztül áttolni, hogy majd az ő szenzitív adatait nem használhatja fel a Facebook targetálásra. Szerintem rohadt menő, de nem erről beszélünk, amikor politikáról beszélünk. Nem ezt történik a legtöbb esetben azért. Amikor valami történik, annak a legnagyobb része nem ez. Ez a cél. Miközben, és azért mondom, hogy a pop szakmával nagyon sokan keverik, hátrányba indulok csak azért, mert nekem ez nagyon fontos, hogy a magánéletemnek ebből a budzsából nem mutatok meg semmit. Még a nyilvánosságnak egy szeletét, egy idézettel szerettem volna felvezetni, egész friss. Csak kert, légy szíves. Szerintem ez nem egy női pálya, nem egy női műfaj a humor. Ha megnézzük, nem voltak sokan nők ebben a szakmában. A nézők kevésbé adnak egy-egy humoros mondatnak, gondolatnak nyomatékot, ha azt egy nő szájából hallják. Nem tudom, miért van így. Szerintem ez egy alapvetően férfi szakma. És amúgy azt is megnéztük, hogy Duma Színházban is 26 férfi van és 2 nő. Szóval... És hány vicces? Persze azok is olyanok, amilyenek. Igen. A Duma Színházban a vicces százalék az már máson múlik, de neked erre mi a véleményed? Te interneten vicceskedő. Persze, sorozatosan újra nézem a videóimat, és csak azt látja a férjem, hogy ülök a kanapén és kuncogok magamon. Igen, csak persze. Magadon tudsz már nevetni? Persze. Többi ember csak kinevetem, nevetségesek. Nyilván mi is, meg én is kapom az ívet, hogy hogy nem vagyunk viccesek, meg ilyesmi. Alapvetően a stand-upot, azt én is egy olyan műfajnak tartom, amiben a dead joke-ok azok jobban mennek, meg azon nagyobbat hahotázik a nézőközönség. Számomra az irónia meg a szarkazmus az, ami megvan, viszont azt meg nem feltétlen értik mindig. A dead joke-ok mennek inkább, vagy a szexizmus? Mind a kettő. Az is, igen, a szexizmus is. Tehát, hogy ott úgy gondolom, hogy egy női humoristának is el kell sütnie ilyen szexista vicceket ahhoz, hogy a többit is valamennyire viccesnek tartsák, vagy őt jónak tartsák a szakmájában. De hogy kellenek az ilyen, hogy mondjam szépen, bugyutább dolgok. Nem tudom szépen mondani, hogy legyen hallgatóság, megnézettség. De mondjuk a humoristáknál még érthetőbb is, nem? Az, hogy egy kicsit így a határokat így direkt így. A szexizmust is sokszor úgy alkalmazzák, hogy az a vicces, hogy kiparodizálják a szexizmust, nem? Hogy ez itthon inkább csak meglovagolja. Én szeretném ezt. Nem a tabumentesítés? Tehát, vagy nem tudom, számomra a legtöbb azok... stand-up komedyben hát a legjobb. Nagyon sokszor, szóval, hogyha nem tudom, egy apuka csinál viccet a gyerekéből, nyilván nem úgy, hogy megmutatja, hogy bármi ilyesmi, hanem mondjuk egy vicces otthoni szituációt előhoz, és abból viccet csinál, akkor ő lesz a jó fej apuka. Én viszont, hogyha viccet csinálnék belőle, vagy viccet is csinálok belőle, akkor meg az van, hogy én legalább szülhetek, miért vagyok ilyen hálátlan, neki még ő nem is tud egyébként szülni, meg ők nem tudom, két éve valaki nagyon küzd azért, hogy gyereke lehessen, és nem jön nekik össze, és akkor ezt is ezen verik le, hogy hát, hogy gyerekem lenne gyerekem, akkor nem viccelődnék így, hanem két kezem összeraknám, és így jó. De ez nem inkább a komment kultúra, bocsánat, tehát azok, akik ilyennel találnak be téged, azok mindannyiunkat betalálnak valamivel, tehát azok kiélik magukat, hogy ott lehet negatívos. Hát persze, de hogy egy nő az nagyon sok mindenből nem csinálhat viccet, mert hogy szóval, hogy én mondjuk nem csinálhatnék sok szexista viccet, mert csak valakinek nem... el kell kezdeni, és utána ez normalizálódna. Igen? Igen, szerintem én meghallgatnám. Én veled értek egyet, nekem hiányzik ez a hang. Tehát a Potyondi Edét is azért imádjuk, meg titeket is, meg egy olyan hangot adtok meg, amit így basszus, ez eddig hol volt a palett? Tehát, hogy tényleg engem kifejezetten érdekel az, amikor egy nő szarkasztikus, vagy amikor ki tudja röhögni a gyerekvállalást. Edina is óriásit ment, mert azért is, mert nagyon kevesen voltak, akik a közélettel, és ilyen szókimondóan foglalkoztak nőként. És láthatóan van rá igény amúgy, mégse követik sokan. Hát van, de azért ő is olyan... Hát megkapja ő is amúgy. És sokkal durvább van. Szerintem ő sokkal több és sokkal durvább negatív visszajelzéseket, és sokkal keményebb az ő komment szekciója, mint mondjuk a tiéd. De igen, de az egy komment szekció, de közben meg bárhol megy vidékre, megtölti a helyeket. Szóval az is egy visszajelzés. Meg, ti megtöltöttétek. Jó, de ő azért ebben sokkal profibb, mi most kipróbáltuk ezt, de ő tényleg nagyon sok helyen volt, és láthatóan nyilván a kommentek az egy része, de sokkal több pozitivitás kap szerintem ő is. Meg hát csak jobban megjegyzed a negatívakat, de csomószor ő nem kíváncsi csak... Kíváncsi lennék arra, hogy az ő a politika miatt is van hány ez. Nem csak amiatt, hogy nő, hanem egyszerűen kritizálod a kormányt, akkor mindenképp lesz egy tömeg, aki az nem de nőként fog. Vastagabb bőr kell, tehát azért kap az Ede is olyan kommenteket, szerintem erről beszél a Judit, amitől itt tényleg a fület ketté áll, tehát hogy férfiként nem kapod meg, és ezek nem azért nem mondok, mert nem tudnék idézni akár az ő, akár bármelyikünk vagy komment szekciójából, hanem azért, mert nem tűr. Tehát nem is akar nem ismételni. Én már beszéltem csúnyán, elmondom helyet. De ez az a szint, bocsánat, az, hogy megkeresik. De ez az a szint, ami nem az, amit itt most kifütyülünk el, vagy sem, és ezen röhögünk, hanem olyan figyelmet, hogy egyszer csak akkor sem lehet egy ilyen válogatás, mert állok a sikáról, és ezt én nem akarom elismételni. Tehát, hogy neked akarják szétbaszni a segget sikátorban? Biztos volt már rá példa. Én próbáltam megőrizni a nyugalmamat, hogy a jövő generációját ne erre szocializáljuk, hogy a Judit lennél. Van sok ezerből pár ilyen nagyon primitív komment, az egy föl, szerintem én nem olvasnám annyit. De ez nem kéne, hogy emiatt ne csinálja valaki, mert mindig lesz. Hogyha több százezer emberhez elérsz, mint az Edina, ott egyszerűen a nagyszámok törvényeknek biztos, hogy jön ilyen. Akkor is, hogyha a világ legkedvesebb dolgáról beszélsz. Jó, de Ádám, igen, csak a nőknél ez ijesztő. Tehát van amikor, és ez inkább amikor a komment akkor talál meg téged, szóval amikor ez nagyon ijesztő tud lenni. Ez nem, van, amelyik már nem a komment kultúra, hanem amikor megijedsz, hogy atya ég. Itt nem csak egyszerűen hirtelen valaki káromkodott, hanem akkor ez most beletartozik abba a kategóriába, hogy mondjuk a rendőrségig elviszed, hogy ez fenyegetés? Mert érkeznek nem. Ilyenek is. De azt én is látom, hogy amikor mondjuk fesztiválos videókat készítettünk, mentünk interjúzni, az emberek jókedvűek, kicsit részegek, és akkor a férfiaknak ez mindig meg volt bocsájtva, de egy nő volt ott, aki egy kicsit vidám volt, vagy felszabadult, ez már rögtön egy kurva, meg minden, azért mert jól érzi magát egy fesztiválon, ezt látom komment szekcióban. De ez nem biztos, hogy az egész világra le kell vetíteni, ez a komment kultúra az annyira ez egy más buborék, ami hát, szerencsére úgy könnyen el lehet zárni magad tőle, csak nehéz gondolom. De... Hát én még nem tudtam. Pedig jót tesz a lelki békének az embernek. Szóval ez nem biztos, hogy ez szerintem az egész komment kultúra, és nem csak a férfinői dolog, de biztos vannak dolgok, amit így... Viszont ami szerintem férfinői az, hogy egy nő, aki kiteszi magát a nyilvánosság elé teljesen mindegy milyen szerepben, akkor sokkal több megjegyzést fog kapni a külsejére. Teljesen mindegy, hogy mit csinál. Tehát, hogyha természetesen jelenik meg, akkor azért, hogy miért ráncos, éppen nem kente el jól az alapozót, narancsbőrös a segge, hogy áll a lába, nem tudom, milyen a kis lábúja, és akkor abba is így beleközelítve. Viszont, hogyha meg emiatt lesznek esetleg megfelelési kényszerei, és elkezdi szerkeszteni szarrá magát, akkor meg ott látom, hogy ott az arcéle az más, és akkor face-upozik. Miért face-upozik? Miért nem tudja méltósággal viselni az igazi arcát? Szóval, hogy igazából nem tudom, hogy akkor mit csináljunk? Az egyik sorozatban amúgy pont ebből csináltak... Nem tudom, ez megtörtént sztoria, egy politikus nő ezt felismerve kihasználta és fordítottjaként manipulálta a közvélemény. Borzasztóan öltözött fel mindig, amikor olyan téma volt, hogy nem akarta, hogy erről kérdezzék az újságírók, mert akkor csak a kinézetéről volt szó. És ha olyat akart politikailag, aminek súlya van és fontos, akkor a lehető legkonzervatívabb hátrafogott haj, mert akkor az arcra se takarod ki, és akkor arról kérdezték, amit éppen csinál. Szerintem ez egy tök jó üzenet a popkultúrán keresztül arra, hogy így igen, erről van szó, tehát hogy vagy megtanulsz humorral reagálni ezekre, vagy elkezded a saját céljaidra használva manipulálni azt a közeget, ami ennyire könnyen mozdítható. De az biztos, hogy vastag bőrt kell hozzá növeszteni, mert hogy borzasztóan frusztráló az, hogy állandóan a szemed előtt kell pörögni ennek, hogy az, hogy nézek ki, az mindig előbb fog mindenkinek a fejébe, nem csak az, aki kommentál, bocsánat, akik nem kommentálnak, azoknak a fejében is először az fordul meg, hogy nézünk ki, és utána, hogy mit mondtunk, még akkor is, hogy csak 10 másodperc. És persze mondhatjuk azt, hogy ez a férfiakra is igaz, csak sokkal hamarabb elfelejted azt is abban a 10 másodpercben, hogy nézett ki, és a kontentre fókuszálsz. A nőnél a 10 másodperc alatt, ha nem sikerült megfognod, akkor antok kezdve már nem is figyel arra, hogy... De amúgy... Én látok ilyen pozitív trendeket, én azt látom, hogy mai nagyon fiataloknál már azért ez a természetesség, meg az, hogy nem minden tökéletes, az most egy ilyen ellen, az a trend most, hogy mindenki kicsit még direkt még a trash irányba is elmegy, hogy ez a lázadás, ez ellen a évtizede tartó tökéletes képek ellen. De hát az még, lehet, hogy csak én látom ezt, de úgy látom, hogy az ilyen, akik most ilyen 10 évesek, ott már nem nagyon menő ez a tökéletes élet, meg minden. Egyáltalán nem, sőt, csak így guilty pleasure-en megnézegetni így a Krúbi TikTok követőit, meg akik ilyen random üzeneteket írnak neki, hogy így kik ezek az emberek. És akkor így meg szoktam nézni a profiljukat, és általában ez ilyen 15-16, vannak fiatalabb lányok és fiúk, és mindig azon szoktam így csodálkozni, hogy tényleg abból áll az Instagram feedjük, hogy ilyen full trash tartalom az egész, sehol egy face-up, sehol egy tökéletesség, szépen beállított limonádé lefotozott, nem, ma már nem. És szerintem ez akkor fog változni lényegesen, ha ez a generáció is elkezd majd szépen felnőni, ők már ezt hozzák magukkal, és hogy majd a következő mit fog hozni, az egy jó kérdés. Ez normálisan visszabillenve szerintem a mi gyerekünk, gyerekeink generációjában fog megtörténni. Én változok, aztán utána megint a tökéletes lesz a menő. Elegük van az embereknek a trashben. Van két idézet is mélyen tisztelt honatájainktól, azt főleg a második fog kapcsolódni hozzá, de akkor olvassuk fel az elsőt is, mert ő is egy tiszteletben álló személy. Keretes történet? Szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás minőségének azt tartanák, komolyan ez tesz. Legmagasabb, nem? Nem tudom, minél többször ismétlitek kell, annál jobban rögzül valami, amit amúgy le akarunk söpörni az asztalról, nem? Nem, ez így volt. Szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk. Ja, ez az egyik. Egyből unokát szüljön? Egyik. Ja, hogy kinek hát mit? Neki, a lánya. Mindenki neki szüljön. De van még egy ugyanúgy kiváló politikus, és arra akarok még kérdést. Talán az anyáknak vissza kéne térniük a gyermeknevelés mellé. Szülni 2-3 vagy inkább 4-5 gyereket, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnék egymást, és fel sem merülne a családon belüli erőszak. Így van. Atyaik! Úristen! Olyan, mint egy Black Mirror részben lennék, komolyan. Ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy... Milyen szülni? Nem, ez semmiség, de hogy azért itthon ez egy nagyon kevéssé kibeszéltém, és amikor adatokat látsz, vagy a környezetben látsz példákat erre, akkor a szexuális erőszak, vagy szexuális zaklatás az sokkal elterjedtebb, mint az ember gondolja, és mégis nagyon keveset beszélnek róla itthon, meg nagyon pironkodva, vagy föl se hozzák. A legtöbbször nem is jelentik, meg azt néztük, hogy a rendőrségen is a kevesebb, mint fele bejelentés az, amiből lesz bármilyen ügy. Szóval az itthon miért lehet ennyire még tabu témának tűnik nekem? Mert nekem az a megjelenés, hogy ez nem csak Magyarországon, ez most megyre inkább mindenhol újra tabu témává válik. Tehát amíg egy isztambuli egyezménynél azt kell bizonygatnunk, hogy van létjogosultsága arról beszélni, hogy a nőket sokkal inkább éri párkapcsolati és szexuális erőszak, és ez nem arról szól, hogy szegény férfiakat nem érintheti, és őket nem akarjuk megvédeni, addig ott nagyon nagy baj van. És most megint egy ilyen teljesen megborult világban élünk, ahol hiába a statisztikák, újra el kell magyarázni, hogy nem, a nőket sokkal inkább érinti. És akkor mi nem tartottunk ott, hogy arról beszélgessünk, hogy miért, hanem egyszerűen az... De mondjátok, hogyha ti ezt nem érintitek meg. Az is bennem, hogy így nagyon sokszor, vagy többször láttam már azt, hogy ilyen segítségkérés volt különböző csoportokban, hogy veri otthon a férje, ott van a gyerekkel, mit csináljon, és akkor mindig az volt a reakciója, hogy mit csinálj, menj el! És hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy azért ez nem így működik, hogy hú, kaptam egy pofont, akkor összerakom a táskámat, és elmegyek a gyerekkel. De jó, hova? Miből? Minek ment oda? Miért így öltözött? Igen, hát amúgy tényleg. De hogy ez nem ennyire egyszerű, és szerintem, amikor valaki egy ilyet kiír magából, most ezt én nyilván interneten olvastam, de biztos, hogy vannak ilyen segélyvonalak is, gondolom, amiket fel lehet hívni, nem tudom, hogy ez hogy működik, de úgy, hogy nincs mellette egy ilyen támogató közeg, aki segíteni tudna neki ilyen helyzetben, hanem azt kapja vissza, hogy hát minek mentél oda, pakolj össze és menj el, valószínűleg nem fog elmenni a rendőrségre és bejelenteni azt, ami vele történt, hanem örül annak, hogy kiszabadulhat egy ilyen kapcsolatból, és jó, inkább felejtsük el az egészet, ne adj Isten, van ott még egy gyerek is, akinek ezt át kell élnie, csak vele foglalkozunk, jó, vége van, nem akarok vele többet foglalkozni. És szerintem sok esetben ezért van az, hogy nem is jut el ez a rendőrségig, vagy hogy úgy legyen belőle, mert hogy nem akar vele foglalkozni, de nem tudom. Hát meg egy... fél a következmény. Igen. Hogy mondjam szépen? Volt tapasztalatom a témában, és ennél mélyebben nem akarok belemenni, de azért nem lett belőle semmi, mert nem mertünk feljelentést tenni. Mert vidék, kisváros, meg volt az a bizonyos kapcsolati hálója az embernek, hogy hogy semmissé tegye az ügyet. És inkább az volt, hogy jó, csak söpörjük a szőnyeg alá, és inkább soha többé ne beszéljünk róla, mint hogy bármi más elinduljon. Szerintem ez nagyon sokszor befolyásoló tényező. És ráadásul tényleg vidéken, kis közösségben, tehát ott, ahol tényleg mindenki ismer mindenkit. Főleg, hogyha esetleg olyan családban nősz fel, ahol hátrányos helyzetű vagy. Tehát, hogy egy roma lányként téged valaki szétver, az így jó, két házzal arrébb ugyanezt történik minden nap, és így gyakorlatilag az a megszokott. És akkor a sztori másik oldala ott, ahol például el lehet tűnni a nagyvárosban, és azt mondja az illető, hogy szeretnék elmenni a rendőrségig, mert képes vagyok rá. Én egyszer kísértem valakit egy ilyen esetben. Hát Istennek nem velem történik, fogalmam nincs, hogy ez hogyan, nagyon nehéz feldolgozni. Az, aminek az illetékesek kiteszik. Tehát, hogy nem elég, hogy egyszer át, nem elég, hogy egyszer megerősítette magát, hogy akkor elmegyünk. A legjobb indulatú rendőrpszichológus, akik a rendszerben ezzel foglalkoznak, sem tudják, hogy hogyan kell viszonyulni, általában férfiak. Nincs erre képzésük, nem tudják, hogy hogyan kell. Tehát hiába akarnának segíteni, de legtöbben még csak segíteni sem szeretnének, és ezzel újra traumatizálják az illetőt. És abból felkaparni valakit, és én egy ilyen embert ismerek, az nagyon-nagyon nehéz. És utána egy életre megtanulja sajnos, hogy ne is akarjon segítséget kérni. És akkor ebből próbálj meg kitörni, miközben még mindig azzal kell harcolni, mert van statisztikátok, ami azt jelenti, hogy X ember elmegy a rendőrségig, és ezek azok a számok is nagyon-nagyon nagyok, és ezek után is arról kell még beszélgetnünk, hogy létező jelensége vagy sem. És akkor mi nagyon messze vagyunk, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan tudunk segíteni, hogyan tudjuk megadni a áldozathibáztatás helyett a segítséget. Miközben ezek a traumák, ezek tovább viszi az embert, tehát a következő párkapcsolatába, talán még a gyerekeinek is tovább adja, szóval ez nem egy vicc kategória, de tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne, a lényeg az, hogy minél nagyobbak és boldogabbak a magyar családok, annál sikeresebb ez a nemzet, csak maradj kusba és nem mondd el, hogy mi történik a négy fal között. Igen. Borzasztó. Hát itthon ez nagyon furcsán szőnyeg alá. Nincs a terítéken így a politikában sem ez a probléma, mintha nem nagyon létezne. Akkor egy záró kérdésnek még akkor csak így megkérdezném, hogy akkor szerintetek mi lenne a legfontosabb még, ami változást itt így szorgalmaznátok ebben az országban a témában? Honnan lehetek ilyen abban biztos, hogy ami szerintem a legfontosabb, az a lányoknak is a legfontosabb, vagy azoknak a lányoknak, akik minket hallgatnak? Hát a saját véleményedre vagyunk. Ha egy dolgot és azonnal változtatni, hogy dolgoknak legyenek következménye. Tehát, hogy amikor kiderül egy nagyon súlyos bántalmazó sztori, ráadásul mondjuk egy döntéshozó részéről, akkor ne nyelje be az egész társadalom nettó 24 óra alatt a vakkomodort, hanem akkor boruljanak az asztalok és égjenek az autók. Nyilván képletesen értve. Tehát, hogy miért nem háborodik fel egy egész ország azon, hogy valaki képes azt bekazudni, hogy nem én verem az asszonyt, hanem átesett a kutyán. Tehát, hogy amíg ez a fajta jelzőrendszer nem alakul ki, vagy legyen abból is rú, hogy a sofőröd azt mondja, hogy basszus, ne hozzám gyere már baszikám, hanem a főnökhöz. Igen, hozzá. És akkor utána ebből legyen is rú, hogy nem, ne egyszer is ide jössz hozzám, és legyen neki ciki. De ezek így elhalnak, tehát hogy egy-egy ember felháborodik, és utána így a parázs az ezzel is, tehát nem lesz újra tűz. Én hiszek abban, hogy a társadalmi változáshoz kell az, hogy a társadalomban így a láng az így, és akkor azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. És ez most nem, ennek semmi köze se pártpolitikához, se nagypolitikához, hanem egyszerűen ahhoz, hogy hogyan akarod élni az életedet. Tehát, hogy akarsz egy csomó olyan kommentet olvasni, amit a Judit konkrétan beidézett most, vagy pedig eljutunk odáig, hogy azok, akiket ugyanúgy zavar, mert ez nem kell közszereplőnek lenni, engem akkor is zavarnak ezek a kommentek, ha mások alatt olvasom. Miért nem azok vannak többségben, aki így elkezdi kiutálni ezt a... Értem én, hogy a troll hadsereg, meg az algoritmusok, nem akarom ezt kinyitni. De hogy csak egy példát erre, hogy miért nem tudunk társadalmi többséget gyűjteni ezek mögé, a sztorik mögé, hogy ez nem oké. Tehát, hogy következménye legyen annak, hogyha valaki szararc. Ezt most ennél jobban nem tudom megfogalmazni. Ciki legyen. Ciki legyen. ez az, amit utána mondhatunk társadalmi normának, de legyen már ciki, tényleg a 21. században, 2023-ban az, hogyha valaki erőszakkal akarja fegyelmezni a barátnőjét, ha aki nem ért vele egyet, vagy legyen annak következménye, hogyha valaki nem szakmailag, hanem a nemisége alapján kutyapicsáz le bárkit. Tehát, hogy nekem olyan dolog jutott eszembe, ami hála az égnek személyesen nem érint, de nyilván az anyaság után egyre intenzívebben láttam másoknál is, hogy úgy gondolom, hogy a nők, hogyha anyukák lesznek, akkor utána nagyon magukra vannak hagyva. Hogy nem csak a munkahelyeket tekintve, de egyszerűen tényleg utána, hogy te anya lettél, nincs más szerepet, csak az, hogy anya legyél. És semmiben nem vagy támogatva azon kívül, még abban sem nagyon vagy támogatva, hogy az anyai teendőket te mindig megfelelően el tud látni. Nagyon sok anya van egyedül, esetleg távol a nagyszülőktől, segítség nélkül. Nekem van segítségem, nekünk ott van a közelben egy nagymama, akiért két kezem összerakom, de hogy rengeteg anya van egyedül hagyva, és iszonyat magányos az anyaság. Rettenet magányos, és az, hogy egész nap csak annyit beszéltél 12 órája, hogy mit mond a kacsa, háp, háp, háp, akkor egy év után megzápul az agyad, és ha véletlen kijutsz közösségbe gyerek nélkül, nem az osamba és a játszótérre, akkor alig tudsz normális beszélgetést lefolytatni. De nagyon-nagyon sok anya van egyedül hagyva. És ez okozza szerintem azt is, hogy nem feltétlen vannak motiválva abban az anyák sem, hogy visszaálljanak ugyanolyan intenzíven a munkaerőpiacra, mint a szülés előtt. A férjem is rengetegszer nem vigyáz a gyerekre, hanem a gyerekeivel van, és el tudok menni én is kikapcsolódni, és ő is el tud menni kikapcsolódni, mert amennyire tudjuk, 50-50 végezzük a gyereknevelés nagy részét. Nyilván nem tud ez teljes 50-50 lenni, hiszen neki van fix 8 órás munkaideje, nem tud annyit kivenni a gyereknevelésből, mint én, de teljesen egyenlően el van osztva, amennyire csak tudjuk. És hogyha én elmegyek valahova, akkor folyamatosan arról vagyok kérdezve, hogy na és a gyerekek? Hát ők hol vannak? Hogy oldod meg? Ki vigyáz rájuk? Ja, az apuka vigyáz rájuk. De jó, hogy neked vigyáz az apjuk rá, és az, hogyha ő elmegy valahova, akkor a kutya nem kérdezi, hogy ja, egyébként a gyerekek azok Juditra vannak hagyva, vagy hogy mi a helyzet velük. Ez még a jobbik, hogy meg lehet dicsérve apuka, hogy vigyáz rá. Engem két héttel ezelőtt egy ilyen pultozás során egy néni kérdezte, hogy ja, hogy maga a Donát Anna. És a gyerekkel ki van? Mondom, hogy az apja. Nem szégyeli magát? És így mondta, hogy még ha azt mondtam volna, hogy a dadus, vagy a szomszédlány, vagy mit a tudom én. A keletinél hagytam a lépcsőn, vette valaki. Itt van itt, ahhoz kikötöttem. Van ki neki vízakva. Tessék megnyugodni a gecibe. Na, én elég sok nefe vagyok készülve az utcai politizálásba, de ott köpni nem tudtam, hogy így ez ciki legyen, hogy az apja vigyáz rá. Mondtam neki, hogy képzelje el, hogy Strasbourgban is az apja szokta tutyújgatni, amíg a mama szavaz. Alig várom, hogy gyerekem legyen. Imádni fogod. Fán. Amúgy tényleg. Csak aludnának az emberek. Majd a gyerekeddel. Miért nem azért van? Ez volt már a közös többszörös. Köszönjük szépen a Madhouse-nak, hogy a helyszínt szolgáltatta. Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy itt voltatok velünk. Annának, Eszternek és Juditnak is. Köszi. Köszönjük szépen. Köszi, fiúk. Megnyugtatok. Szépen. És hát tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagyok.